Günahın Üç Rengi. Yazan, psikiyatri doktor Gülseren Budayıcıoğlu. Seslendiren Kerem Fırtına. Önsöz. Madalyonun içi yayımlandıktan sonra beni tekrar yazmam konusunda yüreklendirdikleri için öncelikle okurlarıma teşekkür ederim. Bir ruh doktorunun hem kendini hem de hastalarını binlerce kişinin gözleri önüne sermesi kolay bir iş değildir. Psikoterapi iki insan arasında kurulan yakın ve sıcak bir ilişki biçimidir. Terapist bu ilişki içinde karşısındakini etkilemek ve aynı zamanda etkilenmek durumundadır. Bu süreç terapisti de en az hastası kadar etkiler ve zorlar. Bu konuda her ruh hekiminin kendine has bir yöntemi, bir tarzı vardır. Yani bu iş bir anlamda kişiye has bir sanattır. Kesin hatları olmayan, içten, doğal, her zaman bir sisteme oturtulamayan bu sanatı, hekimler doğal olarak dünyanın gözleri önüne sermekten bir parça çekinirler. Bundan benim de çekinmediğim asla söylenemez. Ancak gençliğimden, hatta çocukluğumdan beri gerek edebiyata duyduğum ilgi, gerek bildiklerimi, edindiğim deneyimleri insanlarla paylaşma arzum ve gerekse tüm dünyada insan psikolojisine giderek artan ilgi, kişilerin kendilerini anlama isteği beni bu konuda yüreklendirdi. İlk kitabımda psikiyatride en sık görülen tanı gruplarından seçilmiş bir demet sunmuştum sizlere. Şimdi artık biraz daha derinlere inip, madalyonun kapağını iyice açmanın zamanı geldi. İnsanlar madalyonun içine genellikle onlar için önemli, özel, başkalarıyla paylaşmaktan kaçındıkları şeyleri koyarlar. Madalyon sözcüğü, burada insanın gizemli iç dünyasını sembolize etmektedir. Kültüründe Balkanların, Avrupa'nın, Asya'nın izlerini taşıyan Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bu topraklarda doğmuş nice medeniyetlerin, Türk, Rum, Ermeni, Kürt, ve Arap geleneklerinin karışımıyla zengin bir yelpaze çıkmış ortaya. Sanırım dünyanın en zengin, gizemli ve karmaşık kültür birikimini içimizde barındırıyoruz. Ve her birimiz etkileniyoruz bu kültürden ve etkiliyoruz da. İşte Türkiye'li bir psikiyatr ve yazar olarak ülkemiz insanlarını, onların iç dünyalarını, örf, adet ve törelerimiz eşliğinde yaşadıkları sorunları, yakınlarıyla ilişkilerini ve çözümleyemedikleri çatışmaları anlatmaya çalıştım. Bu kitapta sizlere iyileri değil, kötüleri anlattım. Toplum kurallarını hiçe sayan, eşini aldatan, cinselliği çok farklı alanlarda arayan insanları. Yani günahı. Bakalım onları okurken neler hissedeceksiniz? Onlara kızacak mısınız? Yoksa ruhlarını bütün çıplaklığıyla görmekten ürkecek misiniz? Veya bu insanların bazı duygularını siz de anlayacak, hissedecek, böylece hem kendinize hem de başkalarına daha hoşgörülü, bağışlayıcı olabilecek misiniz? Sevgili dinleyenim, kötüyü anlayamaz, hissedemezsek bu dünyada savaşlar, cinayetler, kötülükler hiç bitmeyecek. En kötü insanın bile daima bir yerlerinde saklı iyilik doğumları vardır. Cezalar kötülüğü durdurabilseydi bugün çok farklı bir dünyada yaşıyor olacaktık. Bir insan ancak kendi kendini bağışlayabilirse kötülükten kurtulabilir. Küskün insan iyi insan olamaz. Marifet insanları küstürmemekte, kendi gözlerinden yine kendilerini düşürmemektedir. Hepimiz hayatın içinde bir şekilde yaralanıyoruz. Özellikle bizi dünyaya getiren en yakınlarımızdan alıyoruz bu yaraları. Anne babalarımız genellikle bilmeden bir yandan bilinç dışımızı özene bezene doldururken bir yandan da kaderimizi çizdiklerini fark etmiyorlar. İnsanın karanlık ve kuytu dehlizlerine saklanan hayatın kirinin, pasının, tozunun, isinin yansıması herkeste aynı değildir. Daha her birimiz küçücükken doldurulan bu dehlizlerde başlıyor kaderimiz yazılmaya. Bu karanlık yumağın içindeki acımasızlığı, korkuyu, bencilliği, kıskançlığı, hırsı, öfkeyi, saldırganlık duygusunu ve doymak bilmeyen cinsel istekleri fark etmek, dayanabileceğimizin çok üzerinde bir rahatsızlık hissi verir bizlere. İşin en acıklı yanı ise, bu yumağın şekillenmesinde en büyük rolün, yine en yakınlarımızla ilişkilerimizden kaynaklanıyor olmasıdır. Hastalarımı dinlerken ne zaman, nerede ve kimler tarafından yaralandıklarını gördükçe her zaman içim sızlar. Yaralayanlar ise genellikle yaraları en derin olanlardır. Bu zincir eğer bir yerlerinden kırılmazsa kuşaklar boyu sürüp gider. Çocuk yetiştirirken bunları unutmayalım. Unutmayalım ki çocuklarımızın kaderi güzel olsun. Bu kitabı gerçeklerden yola çıkarak kurguladım. Bir psikiyatr olarak en gizli sırların konuşulduğu odamın kapılarını sonuna kadar sizlere açtım. Bunu yaparken hasta dosyalarındaki notlardan yararlandım. karşımdaki kişiler kadar kendi duygularımı da bütün açıklığıyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yorgun akşamlarda geçmişe dönerken bazen gülerek ama çoğu zaman hüzünlenerek yazdım bu kitabı. Anlattıklarım en ince ayrıntılarına kadar gerçeği yansıtırken hastalarımın mahremiyetine duyduğum sonsuz saygı nedeniyle kimlikleri tamamen değiştirdim. Kitaptaki kahramanlardan ikisi bir süre önce aramızdan ayrıldı. Kendilerini buradan rahmet ve sevgiyle anıyorum. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu. Fahişeliğin rengi kırmızı. Evdeyim. Saat gece yarısına yaklaşıyor ama uykum yok. Geniş salonda yanan masa lambalarından etrafa huzur verici, yumuşacık ışıklar yayılıyor. Özellikle kırmızı şapkalı lambayı çok seviyorum. Hava kararınca evdeysem ilk işim o lambayı yakmak olur. Çalışma masam salonda, tam camın önünde durur. Sevmem öyle çalışırken odalara kapanmayı. Masamın başına oturunca sanki bütün dünya ayaklarımın altındadır. Bu masayı yeni aldım. Ben özellikle sık kullanacağım eşyalarımı pek kolay alamam. İlk görüşte alacağım eşya ile aramızda bir elektrik oluşması gerekir. Bu masada da öyle oldu. Çok şık bir mobilya mağazasını öylesine gezerken çıktı karşıma. Sanki o masa yıllardır benim gelip onu almamı bekliyordu. Sevgili masam, bu akşam sanki bana hadi gel artık diyor. Yavaşça oturuyorum döner koltuğuma. Gözlerim uzaklara bakıyor. İnsanların çoğu henüz yatmamış, apartmanlar ışıl ışıl. Demek benim gibi gece kuşu çok. Çocukluğumdan beri geceyi yaşamayı severim. Kıyamam erkenden yatmaya. Derin bir uykuya dalıp dünyayı unutmak gelmez içimden. Gecenin sessizliğini, yalnızlığını, insana verdiği özgürlük duygusunu yudum yudum içmek isterim. Hele bir de önümde bilgisayar ve salona hafifçe yayılıp insanın içine işleyen güzel bir müzik varsa... La Banda La Turca CD'si çalıyor şu anda. Muhteşem bir bandodan semailer, köçekçeler, Rumeli türküleri dinliyorum. İlk kitabım çıkalı neredeyse 4 yıl olmuş. Aslında hedefim her yıl bir kitap çıkarmaktı. Çünkü yazacak öyle çok şey var ki. Ama olmadı. Yazamadım. Hayat son yıllarda çok acımasız davrandı bana. En sevdiklerimi hiç gözümün yaşına bakmadan aldı elimden. Ben arkalarından baka kaldım. Değil kitap yazmak, bazen nefes almak bile zor geldi. Her şeye rağmen insanlar acılarla başa çıkmayı başaran güçlü bir kadın gördüler karşılarında. Ama işin aslını bir de bana sorun. İşte o zor günlerde çareyi her zamanki gibi çok çalışmakta buldum. Ama yazı yazmak çok farklı bir şey. Duygularınız olduğu gibi yansıyor yazdıklarınıza. Yaşarken belki ama yazarken onları gizleyemiyorsunuz. O nedenle uzun bir süre masamın başına oturamadım. Aradan aylar geçti. Çok şaşsam da bazen kendimi gülerken yakalıyorum. O zamanlar bir daha hiç gülemeyeceğimi sanıyordum. Ve işte bu akşam masamın başındayım. Bu kitapta yaşadığım acılardan önce gördüğüm hastalarımın hikayelerini anlatacağım. Şimdilik o acı dolu günlere gidecek kadar güçlü hissetmiyorum kendimi. Belki bundan sonraki kitapta o günleri, bir yandan o acıları yaşarken, bir yandan da klinikte gördüğüm hastaları, hastalarla aramızda yaşananları, yani acının ta kendisini anlatırım sizlere. Düşünüyorum, acaba hangi hikayeler yer almalı bu kitapta? Kafamın içindeki bölmelerde yazılacakları günü bekleyen pek çok hikaye var. Zihnimdeki bölmeleri teker teker açıp o günlere gideceğim şimdi. Beni en çok etkileyen kişiler arasından yapmalıyım seçimi. Gözlerimi kapattığım anda bölmelerden biri hızla açılıyor ve saçları sıfır numaraya vurulmuş, gözleri yaşlı bir kadın fırlıyor içinden. Meliha Hanım bu. İçimi bir hüzün kaplıyor. Odamın duvarlarına sinen gür, etkileyici sesi çınlıyor kulaklarımda. Ne güzel mevlit okumuştum madalyon klinikteki odamda. Aslında o bir fahişenin kızı, bir fahişenin kız kardeşi ve yine namlı bir fahişenin annesiydi. Öteki bölmeden Şevket Ağa uzatıyor başını. Her zamanki gibi alnını karıştırıp gözlerinin altından ama hep utanarak, sıkılarak bakıyor yüzüme koskoca Şevket Ağa. Yaşlı, Anadolu kokan ama ille de kasketli adamlarla nasıl yarenlik ettiğini, bunun için ne büyük riskler aldığını, tanınmamak için kılık değiştirdiğini, sonra da oralardan nasıl kaçtığını anlattırabilmek için az mı uğraştırmıştı beni? Sonra bir başka bölme açılıyor. Şimdi yeşil gözlü, esmer, uzun boylu, yakışıklı Salih var karşımda. Bir evin bir oğlu, annesinin göz bebeği, nazlı delikanlı. Eli kırbaçlı, yüreği acımasız kadınlar tarafından nasıl yerden yere vurulduğunu, acımasızca dövüldüğünü, yerlerde süründüğünü anlatırken ne çok şaşmıştım. Üstelik bunları yapsınlar diye o kadınlara yüklü miktarda para ödediğini duyunca nasıl da yüreğim sızlamıştı. Hadi şimdi hep birlikte gidelim o günlere. Madalyon kliniğin bütün koridorlarından dalga dalga yayılan müzik sesi kapısı açık duran odama kadar geliyor. Hüzünlü bir enstrümantal parça çalıyor. Müzik dinlerken duygularımız saklandıkları köşelerden çıkıp özgürce dolaşıyor ortalıkta. Barton'dan çok sevdiğim bir hastamın getirdiği siyah tül üzerine işlenmiş tel kırma işi örtüler ışıkların altında bir yanıp bir sönüyor. Kırmızı Afgan halıların üzerinde ışıktan hareler oluşmuş. Çok seviyorum odamı. Hem odamı hem madalyonu hem de burada çalışan herkesi. İnsanın çalıştığı yeri ve işini sevmesi hayatın en güzel mucizelerinden biri. Günlerden cumartesi. Yani çalışan insanların en çok tercih ettiği gün. Bu nedenle cumartesi günleri klinik çok yoğun olur. Akşama kadar birbirinden ilginç hikayeler dinledim yine. Tek bir günde dinlediklerimi, bu dinlediklerimden anladıklarımı, hissettiklerimi yazabilsem, günde bir kitap çıkar bu odadan. Ama yazabilmek o kadar da kolay bir iş değil. Belki benim kişiliğim ve tarzım da bu işi biraz daha zorlaştırıyor. Ben hastalarımı dinlerken küçük notlar alsam da asıl kayıt hafızamda tutulur. Tutulan bu notların yanında mutlaka o anlara ait duygular da hafızama kaydedilmiştir. Tıpkı müzik gibi yani. Hem bestesi hem de güftesi vardır. Nasıl bestesiz müzik olmazsa duygusuz yazı da olmaz gibi gelir bana. İkisi bir araya gelmeli ki okuyanlar da benim müzik dinlerken aldığım hazzı veya hüznü hissedebilsinler. İşte bu yüzden bu odada bir seansta yaşananları benim yazmam bazen aylarca sürebiliyor. Yazılarımı yazarken bir rejisör titizliğiyle otururum masaya. Hastalarımla aramızda geçen konuşmaları doğrudan aktarmak da yetmiyor bana. Bazen öyle şeyler oluyor ki bu odada kelimeler burada hissedilenleri, yaşananları anlatmaya yetmeyebiliyor. Ama yine de işte o anları bir bir tam anladığım, hissettiğim gibi aktarmaya çalışıyorum. Böyle olunca da benden sık sık yeni kitaplar çıkamıyor. Yıllar önce henüz gencecik bir kızken gördüğüm, tanıdığım hayatla gerçek hayat ne kadar farklıymış birbirinden. Yaşadıkça asıl yüzünü biraz biraz gösteriyor hepimize. Hele bir de işiniz, akşama kadar insanların kimselere anlatamadıkları sırlarını dinlemek, yani hayatın herkese pek göstermediği yüzünü görmek olunca bu süreç hızlanıyor. Bir gün bir de bakıyorsunuz ki bu dünya sizin eskiden var olduğunu sandığınız dünyaya hiç benzemiyor. Kızsanız da, üzünlenseniz de, korksanız, hatta bazen gülseniz de bir süre sonra yavaş yavaş gerçekler kendini kabul ettiriyor size. Şimdi oturduğum evde ben gökyüzüyle yeniden tanıştım. Eskiden de benim içimde gökyüzü vardı. Şimdi evimdeki balkona çıktığım zaman yıllardır gökyüzünü nasıl da tanımadığımı anladım. Onu olabildiğince geniş bir plandan görüverince yüreğim ağzıma geldi. Meğer ne muhteşemmiş dedim. İşte hayat da böyle. Küçücük pencerelerden gördüklerimiz aslında hayatı bize tanıtmaya yetmiyor. Tıpkı gökyüzü gibi hayata da geniş pencerelerden, yüksek balkonlardan bakmak gerekiyor. Bu yüzden gücüm yettiğince bu farklı ve geniş pencerelerden gördüklerimi, duyguları da hiç atlamadan göstermeye çalışıyorum insanlara. Pencereler çoğaldıkça yükselecek, ufuk daha net görülecek. Kapının vurulmasıyla düşüncelerimden sıyrılıyorum. Tuna elinde tepsiyle görünüyor kapıda. Bugün onun doğum günü. Hepimizin unuttuğunu sanıyor. Onun için sabahtan beri biraz mahzun bakıyor gözleri. Klinikte çalışanların sayısı 30'u geçti ama Tuna hiçbirimizin doğum gününü unutmaz. Bizleri toplar ve her birimize küçük bir doğum günü kutlaması yapar. Hep beraber pasta keser, mum üfleriz. İnsanın iş yerinde böyle vesilelerle hatırlanması, kutlanması güzel oluyor doğrusu. Gerçi özellikle hanım arkadaşlarımız artık yaşlarını söylemeseler de böyle kutlamaları hepimiz seviyoruz. Tuna çocuk sahibi olamamış ama şimdi irili ufaklı 30'dan fazla çocuğu var. Sabah gizlice anlaştık arkadaşlarla. Pastası çoktan ısmarlandı. Üzerine çok yaşa Tuna ana diye yazıldı. Hastalarımız bitince hep birlikte kutlayacağız Tuna'mızın doğum gününü. Odama girdiğinde yüzündeki mahzun ifadenin iyice arttığını görüyorum. Hazırsanız hastayı içeri alabilir miyim? Tabii Tuna. Bir sakıncası yoksa anne kız beraber girmek istiyorlar içeri. Yok, buyursunlar diyorum hiç yüzüne bakmadan. Bu arada sağla solla uğraşırken randevu defterine bakmayı unuttum. Kim geliyor acaba içeri? Tuna da bir şey söylemedi. Aceleyle açıyorum randevu defterini. Meliha Kınık. Tanımıyorum. Demek ki yeni bir hasta göreceğim. İçime her zamanki kıpırtı yayılıyor. Yeni hastalar hep heyecanlandırır çünkü beni. Önce yaşlıca bir hanım görünüyor kapıda. Başında üstü işlemeli, siyah, uzun bir örtü var. İnce, uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü bir hanım. Teni ince ve beyaz. Siyah mantosu yerlere kadar uzanıyor. Yavaş, ürkek adımlarla giriyor içeri. Yüzüme bakmıyor. İri siyah gözleri yerde. Arkasından genç bir kadın giriyor içeri. Annesine çok benziyor. O da uzun boylu ve esmer. Lacivert ipekten uzun bir pardösü giymiş. Başında renkli, pahalı bir eşarp var. Saçları hiç görünmeyecek şekilde sıkı sıkı bağlanmış. Hiç makyaj yok solgun yüzünde. Önce annesinin oturmasına yardımcı oluyor, sonra da kendisi oturuyor tam karşıma. Hoş geldiniz dedikten sonra susup onların konuşmasını bekliyorum. Sanırım buraya anne için gelmişler. Önce kızı başlıyor anlatmaya. Doktor hanım, benim adım Nur. Annemi getirdim size. Bugün tesadüfen evine ziyarete gitmeseydim eğer yarına çıkamayacaktı annem. Allah gönderdi beni bugün oraya. Şimdi buradan çıkınca onu evine nasıl bırakacağımı bilmiyorum. Aklım hep onda kalacak. Ben ne desem ikna edemedim. Ölmeyi kafasına koymuş. Annesi önüne bakmaya devam ediyor. Başımı ona doğru çeviriyorum. Belki bir şeyler söyler diye ama o hiç oralı olmuyor. Yeniden Nur'a dönüp soruyorum. Anneniz şimdilik konuşmayacak galiba. İsterseniz siz anlatmaya devam edin. Dün akşamüstü annemi ziyaret etmek üzere evine gittim. Daha kapıyı açar açmaz anladım bir tuhaflık olduğunu. Annem genelde çok enerjik ve hareketli bir kadındır. Hayata çok bağlıdır. Bugüne kadar hepimiz için çok çalıştı, çok fedakarlıklar yaptı. Son yıllarda evlere gidip mevlüt okuyor. Sesi de güzeldir, hemen her günü doludur. Ankara'da seveni, arayanı, soranı çoktur. Babam huysuzdur, yıllardır çok eziyet etti annemi. Daha doğrusu çok kıskanç bir adam. Kadıncağız bu yaşında bile dayak yiyor babamdan. Nur bir yandan göz ucuyla annesine bakarken bir yandan da gözlerinde biriken yaşları elinin tersiyle siliyor. Evvelsi gün yine çok fena dövmüş kadıncağızı. Biliyorum, dayanacak hali kalmadı artık. Bırak şu adamı, benim yanıma gel diyorum, gelmiyor. Gururludur annem, kimseye yük olmak istemez. Bu sefer çok kızmış, evde kendisine ait ne var ne yok fakir fukaraya dağıtmış. Elbiseleri, ayakkabıları, iç çamaşırlarına kadar hiçbir şey bırakmamış evde. Sonra da gidip, annesi gözlerinin altından kızarak bakıyor kızına. Nur kısa bir tereddüt geçiriyor. Sonra annesine dönüp, ''Ama anlatmak zorundayız anne. Senin halin hal değil.'' diyerek tekrar bana dönüyor. Ben şüphelendim halinden. Üzerine giyecek bir tek gecelik bile bırakmamış. Benimle de konuşmak istemedi. Ben içeri girdiğimde banyoda abdest alıyordu. İyi ki girmişim. O halini görünce şok oldum. Nur artık gözyaşlarını tutamıyor. Ona bir mendil uzatıyorum. Önce sümkürüyor, sonra bütün yüzünü ovuşturarak siliyor. Solgun yüzüne hafif bir pembelik yayılıyor. Bu arada annesi kızgın gözlerle bakıyor Nur'a. Bunları anlatmasını istemiyor. Doktor hanım, kusura bakmayın. Annem benim için çok değerlidir. Ona hiç kıyamıyorum ama o kendine kıyacak. Ne olur kurtarın onu. Ben ne dedimse dinletemedim. Buraya da öyle zor getirdim ki. Bir mendil daha uzatıyorum Nur'a. Anlattıklarından bu hanımın intihar etmeye kararlı olduğu anlaşılıyor. Nur annesine dönerek, anne çıkar şu örtüyü, doktor hanım da görsün yaptıklarını diyor. Anne yine gözlerinin altından bakıyor kızına. Benim de görmemi istediği şey ne acaba? Kadın elini Nur'a doğru dur der gibi uzatıyor. Kız tam kalkacakken yeniden oturuyor yerine. İzin vermeyecek. Şimdi artık benim devreye girmem gerekiyor. Israr etmek olmaz. Konuyu biraz hafifletmem gerekiyor. Annelerin mutlaka bir kız çocuk doğurması gerekiyor galiba. Bak. Annen senin için ne kadar değerli. Ben de çok düşkünümdür anneme. Benim kızım da bana. Erkek çocuklar da sever annelerini ama kız çocuğunun hali başka. Ne mutlu annene. Sonra başımı anneye çevirerek soruyorum. Hanımefendi, içeri girdiğinizden beri hiç konuşmadınız. Adınız neydi? Kısa bir tereddütten sonra yavaşça söylüyor adını. Meliha. Demek evlerde mevlit okuyorsunuz. Çok severim o toplantıları. İnsanın içine bir huzur yayılır. Özellikle çocukların doğumundan sonra okunan 40 mevlitleri vardır. Benim torunum Zeynep Su doğduğunda da okutmuştuk. Bebeği süsleyip getirmiştik ortaya. Altınlar takmıştık yastığına. Çok güzel adetlerimiz var bizim. İnşallah yeni kuşaklar sahip çıkar bu geleneklere. Onun mevlidini de sizin gibi bir hanım okumuştu. Ben kendi kendime gevezelik edip duruyorum ama henüz Meliha Hanım da tık yok. Başı önünde, hiç yüzüme bakmadan oturuyor karşımda. Ben istediğim tepkiyi alana kadar devam edeceğim. Ben müziğin her çeşidini severim ama müzik insanda duygu yaratmalı. Ezan sesini bile zevkle dinlerim. İster ezan, ister mevlid, ister şarkı olsun. Duyarak, hissederek söylenmeli ki dinleyenler de bir şey hissedebilsinler. Sadece ses güzelliği de yetmez. Ben sizi dinlemedim ama inşallah laf olsun diye mevlid okuyanlardan biri değilsiniz. İşte oldu. Meliha Hanım başını bana doğru çevirerek sert bir ifadeyle bakıyor yüzüme. Ben hemen devam ediyorum. Madem kızdı, onu biraz daha kızdırabilirsem şöyle veya böyle bir tepki gösterecek. Ben beğendiğimi de açıkça söylerim, beğenmediğimi de. Çünkü herkes işini iyi yapmalı. Madem iyi yapamıyorsun, bırak başkaları yapsın. Bu arada Nur söze giriyor. Ama annem çok güzel mevlüt okur. İyi öyleyse, buraya geleli bir merhaba bile demedi bana. Meşhur bir ilahi vardır, merhaba diye. Çok severim onu. Tabii iyi okunursa. Okusanız da dinlesek. Benim bu isteğim ikisini de şaşırtıyor. Şöyle iki yana bakıyorlar. Burası bunun yeri mi diye. Ben hemen giriyorum yine söze. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Burada böyle şey olur mu diyorsunuz içinizden. Allah'a her yerde selam verebilir insan. Doktor muayenehanesinde bile. Hem gördüğünüz gibi odam çok geniş ve kliniğin en uzak köşesinde. Bırakın sesiniz bu duvarlara da sinsin. Şimdi buyurun, sizi dinliyorum. Meliha Hanım bir süre şaşkın gözlerle bakıyor yüzüme. Sonra ellerini dizlerinin üzerine koyuyor, bir iki kere öne arkaya sallandıktan sonra gözlerini kapatıyor, başını hafifçe yukarı doğru kaldırıyor ve başlıyor okumaya. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kaan-ı İrfan, merhaba. Merhaba ey Sırrı Kur'an, merhaba. Merhaba ey derde derman, merhaba. Meliha Hanım'dan öyle gür, öyle dolu, öyle duygulu bir ses yükseliyor ki bir an buna inanamıyorum. O incecik, solgun yüzlü kadından doğrusu böyle bir ses, böyle bir tavır beklemiyordum. Tavır diyorum çünkü sahnede şarkı söyler gibi bir sanatçı edasıyla, elleriyle okuduğu ilahiye eşlik ederek söylüyor. Sanki kendinden geçiyor, ciğerinden yükseliyor bu nameler. Etkileniyorum. Hiç bitmesin istiyorum. Ama bitiyor. Söylerken yukarı kaldırdığı başını önüne eğip öylece bekliyor. Bugüne kadar bu odada kimi hastam ağladı, kimi güldü, kimi de bana şarkılar söyledi. Bir şair hastam vardır, sık sık şiirler okur bana. Terzilik yapan biri bu odada ölçülerimi aldı. Kuaför olanlar kapıyı kapatıp saçlarımı taradı. Ama hiç ilahi okuyan olmamıştı. Anne kız benden gelecek tepkiyi bekliyorlar. İşte mevlid böyle okunur. Biliyor musunuz, sizi dinlerken hiç bitmesin istedim bu ilahi. Ne kadar yürekten okuyorsunuz, neredeyse ağlatacaktınız beni. Nur, sen şimdi dışarı çık, annenle yalnız bırak bizi. Onunla konuşacaklarımız var. Nur memnun bir ifadeyle toparlanıp çıkıyor odadan. Meliha Hanım'a bakıyorum. Başını bana doğru çevirip hüzünlü gözlerle bakıyor yüzüme. Bu gözlerde çok şey yaşamış, duygunun her türlüsünü en şiddetli biçimiyle hissetmiş olmanın izlerini görüyorum. Ama sanki bu yoğunluktan yorulmuş gibi bir hali var. Ben de gülümseyerek bakıyorum ona. Soru sormuyorum. İstiyorum ki kendiliğinden anlatsın. Önce arkasına yaslanıyor. Sonra başının iki yanından aşağı doğru sarkan siyah, üzeri işlemeli, geniş ve uzun başörtüsüne gidiyor eli. Yavaşça bir ucundan aşağı doğru çekmeye başlıyor. İpek örtü kucağına doğru kayarak düşüyor. Ona gülümseyerek bakan gözlerim bir anda donup kalıyor. Meliha Hanım'ın başı odamdaki lambalardan yansıyan ışıkların altında pırıl pırıl parlıyor. Hiç saç yok başında. Usturayla sıfır numaraya vurulmuş. Mermer bir büst gibi oturuyor karşımda. Bilirim ben bu saç kesmeleri. İnsanlar çok kızdığı, kendilerini çok çaresiz hissettikleri zaman keserler saçlarını. Kuşun kanadıyla gönderilen bir haberdir, bir işarettir bu saç kesmeler. Boyunlarını kesmeden önce bütün dünyaya bir isyan, bir haykırış, bazen de bir yardım çağrısıdır. Demek Meliha Hanım'ın sıkıntısı sandığımdan daha büyük. Hayattan da, kendinden de ümidini kesmiş. Neden diyorum ona fısıltıyla. Ümitsiz ve hüzünlü gözlerle bakıyor yüzüme. Sonra başını yukarı kaldırıp tavana bakarak başlıyor konuşmaya. Yeter artık Allah'ım, al beni yanına. Bana her günü gösterdin. İyiyi de, kötüyü de. Bundan sonra ne kötü gün görecek halim, ne iyi gün görecek isteğim kaldı. Eğer sen elini çabuk tutmazsan, ben kalkıp geleceğim senin yanına. Bilirim, zamanından önce geleni hoş karşılamazsın. Hoş karşılamayacağım başka şeyler de var. Ama onlar için diz çöküp sabahlara kadar tövbe ettim. Af diledim senden. Belki de o yüzden kocama kızamadım bile. O dövdükçe Allah'tan gelen cezadır dedim. Allah tozumu alıyor dedim. İsyan etmedim, kabullendim. Senin yanına cezamı çekip tertemiz geleyim istedim. Ama her gün tövbe edip yine bozdum tövbemi. Kes cezamı, bitir işimi. Bana bırakma. Bir günah daha işletme bana. Kendisini duyup duymadığını bilmeden ve fazla önemsemeden konuşuyor Tanrısıyla. İçine çökmüş, küçülmüş gözlerinden çaresizlik akıyor. Keşke onun Allah'ı da benimki gibi sonsuz şefkati, bağışlayıcılığı, kullarını iyiye, güzele götürme sıfatıyla dolu olsa. Ama yakarışlarında pek göremiyorum bunu. Öfkeyle amin diyerek iki eliyle yüzünü sıvazladıktan sonra bana dönüyor. İşte böyle. Yukarıdakiyle konuştuklarımı duydunuz. Ben işte böyle sık sık konuşurum onunla. İçinizi açacak kimseniz olmayınca onunla konuşmak iyi geliyor insana. Ama artık hiçbir şeyde gözüm yok. Hani televizyonun fişini çekince nasıl kapkaranlık olacağım? İşte öyleyim ben. Yok yok, öyle değil. Televizyonun sesini de görüntüsünü de çok beğendim ben. Fiş filan da çekilmemiş, bu ara yayına konan programlarda iş yok. Siz bir şeylere kızmışsınız, hem de çok kızmışsınız. Ama kızdığınız şey her neyse bunu paylaşamıyorsunuz başkalarıyla. Hatta kızınızla bile. Onun için çıkardım onu dışarı. Sizinle daha rahat konuşabilelim istedim. Bu arada biraz önceki konuşmalarınızdan kendinize de çok kızdığınızı fark ettim. İnsanız hepimiz, kızarız. Ama siz kendinizden ümidi kesmişsiniz. Sahipsiz bırakmışsınız kendinizi. İnsan hiç kendinden vazgeçer mi Melia Hanım? Geçer geçer. Dünyanın her türlü gününü gördüm ben. İnsanın dayanamayacağı hiçbir şey yokmuş şu dünyada derdim. Başıma gelmeyen kalmadı. Ama sonuncusunu kaldıramadım. Kaderi geri çeviremiyorsunuz. Ben çok uğraştım ama olmadı. Siz böyle söyledikçe benim merakım iyice artıyor. Siz öyle her şeye pabuç bırakacak bir kadına benzemiyorsunuz. Şöyle bir bakıyorum da kim bilir nasıl göze göz, dişe diş mücadele ettiniz hayatla. Ayrıca duygularınız çok güçlü. Her şeyi derinden hissediyorsunuz. İyiyi de kötüyü de. Böylesi zordur ama zor olduğu kadar da güzeldir. Şimdi her ne olduysa kızmışsınız ve istifa edeceğim diyorsunuz bana. İstifanız kabul edilmedi Melia Hanım. Şimdi isterseniz önce kocanızdan başlayalım. Hala neden dayak yiyorsunuz eşinizden? Sizi neden dövüyor değil, neden dayak yiyorsunuz diyorum. Çünkü bu yaşta bir kadın artık dayak yememenin bir yolunu bulabilir gibi geliyor bana. O da ne demek istediğimi anlıyor. Kısa bir an gözlerime baktıktan sonra eliyle boş ver der gibi bir hareket yaparak başlıyor anlatmaya. Alışmış kudurmuştan beterdir derdi rahmetli annem. Bizimki de o hesap. Gençlikte hepsi oluyor da bu yaştan sonra ağır geliyor insana. Çok çektim ben hayattan. Hayat da benden. Ne o vazgeçti eziyet etmekten ne ben uslandım. Kocam bildiğiniz bir akıl hastası. Böylesine kıskanç filan denmez, deli denir. Geldiğim günden beri döver beni. Döver dediysem iki tokat atar bırakır sanmayın. Eskiden de döverdi. Ama şimdi artık işkencecilerden beter oldu adam. Önce soyup beni baştan aşağı muayene ediyor, sonra ıslatıyor ve alıyor hortumu eline. Yer misin yemez misin? Muayene etme işini pek anlamadım. Ne arıyor vücudunuzda? Ne arayacak? Kızarıklık, morluk var mı diye bakıyor. Aklı sıra başka adamlarla yatıp yatmadığımı anlamaya çalışıyor. Evde akşama kadar bir o yana bir bu yana koştururken insan nereye vurduğunu biliyor mu? İşte o morlukları dövmeye bahane ediyor. Bizim yatak odasındaki karyolanın kenarları sivri. O takımı zamanında kendisi almış. Gelip geçerken dokundunuz mu yandınız. Mosmor oluyor vurduğunuz yer. Arada bir o da vuruyor. Onunki suç değil ama bende bir morluk olursa yandı gülüm keten elva. Eşek sudan gelene kadar dövüyor beni. Kaç kere hastanelik oldum. Doktorlar rapor verdi ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Deli işte. Böylesine akıllı denir mi? Vay canına. Hiç böylesini duymamıştım. Önce soyuyor, sonra ıslatıyor ve lastik hortumla dövüyor. Son derece planlı, programlı bir olay. Vücut ıslanınca lastik hortum daha çok canını yakıyor insanın. Sadist galiba bu adam. Evliliğinizi neden devam ettiriyorsunuz? Seviyor musunuz kocanızı? Ne sevmesi doktor hanım, böyle adam sevilir mi? Ama şimdi diyeceksiniz ki madem öyle niye bunca sene oturdun bu adamla? Evet, aynen böyle diyeceğim. Üstelik şu anda bir mesleğiniz de var. Kendi paranızı kendiniz kazanıyorsunuz. İnsan bunca yıl kendini hastanelik edene kadar döven bir adamla neden evli kalır? Uzun hikaye. Yok öyle şey. Anadolu'da hani bir laf vardır. Oynamak istemeyen gelin yerim dar dermiş. Şu anda siz de aynen böyle yapıyorsunuz. Ne demek uzun hikaye? Şunu açıkça nerede bende o yürek desenize. İş yüreğe gelirse bendeki yürek mangal gibidir doktor hanım. Şu mangal gibi yüreği açın da ben de göreyim. Gülüyor. Sonunda güldürebildim. Simsiyah giysilerin üstünde pırıl pırıl parlayan kafasıyla bir de gülünce son derece komik ama bir o kadar da hüzünlü bir manzara oluşuyor karşımda. Ben de gülüyorum ona. Sonra gözleri doluyor. Hem gülüyor hem ağlıyor. Sonra ayağa kalkıyor. Ellerini iki yanına sarkıtıp asker gibi duruyor karşımda. Başını eğerek ağırdan selam veriyor bana. Merhaba ey derde derman merhaba diyerek. Hoş bir jest doğrusu. İntihar etmeye hazırlanan bir kadından beklenmeyecek kadar ilginç bir jest. Ben de selamlıyorum onu. Gülümseyerek oturuyor yerine. Tuhaf bir kadın. Ölmeye karar verdiği gün bile bir coşku var onda. Her şey farklı bu kadında. O benden etkilendi, ben de ondan. Yerine oturunca kolunu masama dayıyor. Çıplak başını da eline. Anlatacak. Peki doktor hanım. Bakalım anlatacaklarım bittiğinde yine böyle bakabilecek misiniz bana? Sonra gözlerini gözlerime dikip öylece bakıyor yüzüme. Bir iki kere yutkunuyor ve başlıyor anlatmaya. Annem orospuydu benim. Yani ben namlı bir orospunun kızıyım. Bu laf ömrü hayatımda ilk kez çıkıyor ağzımdan. Ben aslında öyle konuşkan filan bir kadın değilimdir. Altına bir söylerim, gümüşe hiç söylemem. Ama geldik bir kere buraya. Konuşmak gerek. Şimdi bugün burada anlatacaklarımı yıllardır hep birilerine anlatmak, paylaşmak, dertleşmek istedim. Ama olmadı. Yapamadım. Ne de olsa pabuç pahalı. Benim anlatacaklarım öyle herkese anlatılacak türden şeyler değil. Şimdi dışarı çıkan kızım var ya, işte o bile bilmez bunları. Bilip de ne olacak? Eliyle boş ver der gibi bir işaret yapıyor. İlginç bir kadın. Son derece düzgün ve akıcı konuşuyor. Babam oduncuydu. Köyün dışında bir kulübede otururduk. Tam 6 kardeştik. Annem her sene birimizi doğurmuş. Fakirdik. Aç yattığımız günleri çok bilirim. Annem çok güzel ve alımlı bir kadındı. Evde yürürken bile her yanı ayrı oynardı. Bizim köyde ne öyle güzel vardı ne de öyle oynak. Kız kendi oynakmış. Köyde adı çıkmış. Sonra babama vermişler. Yoksa çok daha iyi evlilikler yapabilirmiş ama bu oynaklık içten gelen bir şey herhalde. Herkesin giydiğini anneme giydirseler onun üzerinde bir başka dururdu. Odun taşırken bile başka türlü taşırdı odunu. Artık her neyse daha ilerisine benim aklım ermiyor. Belki de bunun için herkes gibi köyün içinde değil, köyün epeyce uzağındaydı bizim evimiz. Babamla birlikte akşama kadar dağda, ormanda çalışırlardı. Biz de çoluk çocuk kendi başımızın çaresine bakardık. Annem ev işi yapmayı, çocuk bakmayı filan sevmezdi. Babamın yanında olmak isterdi hep. Babam da ona çok düşkündü. Tuhaf bir yakınlık vardı aralarında. Onca çoluğun çocuğun içinde bile gözleri birbirlerinden başkasını görmezdi. Her neyse bir gün 3-4 adam geldi evimize. Babamla kapıda biraz konuştular. Ardından sesler yükseldi. Kavga etmeye başladılar. Sonra da babamı hepimizin gözünün önünde vurdular. Feryatlarımızı duyup da yardıma gelen olmadı. Ben o zamanlar 11 yaşındaydım. Sonra annemin üzerine çullandılar. Bizi attılar evin dışına. Biz perperişan, babamın başında kala kaldık. Koca adam gözlerimizin içine baka baka ruhunu teslim etti. Bu arada annemin feryatları ortalığı inletiyor. Biz hepimiz çocuğuz. Biz de önce avazımız çıktığı kadar bağırdık. Ama babamın o halini görünce sesimiz, soluğumuz kesildi. O gün hiçbirimizin hafızasından bir daha silinmedi. Şimdi aradan yıllar geçti ama bana hala dün gibi geliyor. Bir tek anını bile unutamadım gitti. O zamanlar yatağa yatınca olayı baştan başlardım düşünmeye. Önce adamlar geldi. Babama şunu dediler. Sonra yavaş yavaş sonuna kadar getirir. Bitince yine başa sarardım bandı. Travmatik nevroz deriz biz buna. Siz gerçekten zeki bir kadınsınız. Çünkü tedavisi de tıpkı sizin anlattığınız gibidir. Olayı hafızanızda tekrar ederek eskitin, hep anlatın deriz hastalarımıza. Ama ben yıllardır ne kadar düşünsem de hiç eskitemedim. Sadece düşünmüş ama hiç anlatmamışsınız. Ne anlatması doktor hanım? Böyle bir şey başkalarına anlatılabilir mi? Haklısınız. Her şey herkese anlatılmaz. Kızım bilmez, kocam bilmez. Biz kardeşler bile birbirimizle konuşamazdık yaşadıklarımızı. Bir çocuk için böyle bir şeye tanıklık etmek ne demek? Korktuk. Babamızı öldürdüler ama belki daha da önemlisi, olmayan onurumuzu kaybettik biz o gün. Düşünüyorum da ne kadar haklı. Hüzünlü gözleri ve ulaşılmaz yalnızlığı olduğundan daha derin gösteriyor onu. Ancak biliyorum ki ıstıraplar en çok da anlayışın, hoşgörünün olduğu yerde azalır. Annemle işleri bitince dışarı çıktı adamlar. Anneme yaptıkları yetmezmiş gibi bu sefer de ablamı sırtladıkları gibi gittiler. Ablam o zamanlar 12-13 yaşlarındaydı. Jandarmalar geldi, ifadelerimizi aldı. Birkaç gün sonra ablamı bulup geri getirdiler. Ama ne fayda? Kızın üzerinden geçmeyen kalmamış. Köyden birkaç kişiyi tutuklayıp götürdüler. Ama olan olmuştu bir kere. Yani zaten kötü olan adımız iyice kötüye çıkmıştı köyde. Biz öylece kala kaldık. İki oğlan kardeşim vardı. Biz kızları okutmadılar. Oğlanlar kış günleri babamın verdiği odunları alıp okula giderdi. Babam ölünce onlar da okuyamadı. Ne annemin ne de babamın sülalesinden bize sahip çıkan oldu. İnsanlar korktu bize yaklaşmaya. Kötülüğün onlara da bulaşmasından korktular herhalde. Biz aç susuz kaldık ortada. Sonra yavaş yavaş akşamları bizim eve köyün herifleri gidip gelmeye başladı. Bizi kapının önüne çıkarır, içeride kimi ablamı kimi de annemi becerirlerdi. Giderken de 3-5 kuruş para bırakırlardı bize. Yani sizin anlayacağınız bizim ev köyün umumhanesi haline gelmişti. Erkek kardeşlerim küçüktü o zaman. Ben evin ikinci kızıydım ve yavaş yavaş sıra bana geliyordu. Ben Allah'tan ufak tefek çelimsiz bir kızdım o zaman. Zayıftım. Yaşımdan daha küçük gösteriyordum. Aman ne beter günlerdi onlar. Aklıma geldikçe deli olasım geliyor. O güzel diye met ettiğim annem yavaş yavaş solmaya başladı. Bazen güzellik başa bela oluyor. Belki de öyle güzel olmasaydı başımıza bunlar gelmezdi. Başını iki tarafa sallayarak, iki eliyle dizlerini sıvazlayarak konuşuyor. Sanki bir yerleri ağrıyor, sancıyor gibi bir hali var. Bunları belki de ilk kez birine anlattığından sanki olayları yeniden yaşıyormuş gibi duygulanıyor. Anlattıklarından etkilenmemek mümkün değil. Ben de sessizce, hüzünle onu dinliyorum. Zaten baştan beri akrabalarımız hiç sahiplenmemiş bizi. Hadi annemden kaçmalarını anladık. Ya biz? Daha parmak kadar çocuktuk hepimiz. Orada açlıktan ölsek bir lokma ekmek veren çıkmazdı bize. Bir de hepsi dindar geçinir. Erkekler camiden çıkmaz. Camiden çıkmayan o herifler yaşlısı genci tek tek bizim haneye uğramadan edemezlerdi. Sağlığında babam çok düşkündü anneme. Annem de ona. Belki de kıskandılar onları. Kimseye zararımız yoktu. Gelenimiz gidenimiz de olmazdı. Kendi halimizde bir aileydik. Sadece arada bir babam köye iner, evin eksiklerini alır gelirdi. Biz kızları okula göndermemişlerdi. Sadece iki oğlan giderdi. Sizi neden yollamadılar okula? Ben o zamanlar kız olduğumuz için yollamıyorlar sanıyordum. Ama şimdi düşünüyorum da belki de köy halkının baştan beri bize pek iyi gözle bakmadığını biliyorlardı. Zar onun için yollamadılar. Erkek kardeşlerim el ele tutuşur, yürüyerek giderdi okula. Ama ayaklarının altı su toplardı. Okul hem çok uzaktı hem de çok ıssızdı yolları. Yalnız çıkmaya korkardık. Babam başına gelecekleri bilirmiş gibi yanından silahını hiç ayırmazdı. Gece yatarken bile başucunda asılı dururdu tüfeği. Ama ne yaptıysa kaderin önüne geçemedi. Vurulduğu gün de silah elindeydi. O da ateş etti. Ama tutturamadı. Zaten kalabalıktılar. Hangi biriyle başa çıksın adamcağız? Hepsi birden bastılar kurşunu. Kanlar içinde yıkıldı kaldı adam. Aradan bunca yıl geçti. Hala gözümün önünden gitmiyor o manzara. Başını pencereden tarafa doğru çevirip dalgın dalgın bakıyor. Çoğu zaman anlamlı bir sessizlik. Anlayan, paylaşan, pırıldayan bir çift göz, saatler süren bir nutka bedeldir. Meliha derin bir iç çekmesiyle yeniden başlıyor anlatmaya. Bir çocuk dünyaya geliyor, kaderi daha o dünyaya gelmeden yazılıyor. Ben nerede hamile kadın görsem kendimi tutamaz ağlarım. İnsanın nasıl bir eve, hangi annenin kucağına geleceği ne kadar önemli. Ben çocuk doğurmadan önce çok düşündüm. İyi bir anne olabilecek miyim, çocuklarımı her türlü kötülükten koruyabilecek miyim diye. Anneme bunun için çok kızarım. Babam fakir, sen neyine güvenip de her sene bir tane doğuruyorsun? Köpekler de doğuruyor. Gerçi o zamanlar korunmayı filan bilen pek yoktu ama pek akıllı bir kadın değilmiş zaten benim annem. Hele heriflerin biri gelip biri gidince olan aklı da gitti. Ancak süslenmeyi bilirdi. Kaşına gözüne rastlık çeker, o halde bile daha güzel görünmenin yollarını arardı. Biz açlıktan ölüyoruz, adımız çıkmış dokuza, o hala süslenme peşinde. bir çorba karıştırıp koymazdı önümüze. Küçük bir radyomuz vardı. Onu açar, oyun havaları çalarsa göbeğini sallaya sallaya oynardı. Sonra da bir avaz ağlardı. Hasta işte. Sizin bildiğiniz hastalardan. Olanlara üzülüyor mu yoksa hiçbir şeye aldırmıyor mu anlamazdık. Ablam bakardı bize. Ölmeyecek kadar yer, akşamları herifler gidince ablamı da çağırıp baştan aşağı su dökünür, abdest alır, sonra otururdu kapının önüne. Akşama kadar çalışmış, huzurla evine gelmiş insanlar gibi hafif hafif türkü söyler dururdu. Bir zaman sonra o güzel kadın gitmiş, yerine soluk benizli, zayıflıktan kemikleri çıkmış, çirkin bir kadın gelmişti. Gözleri toprağa bakıyordu. Zaten 2-3 sene sonra yatağa düştü. Hastalığı neydi bilmiyoruz. Aylarca hiç kalkamadı. Sonra da öldü. Annemin ölümüne ağlayamadık bile. Hayatımızda değişen bir şey olmadı. Zaten ablam bakıyordu bize. Herifler yine gelip gidiyor. Bu sefer uzun uzun ablamla kapanıyorlardı odaya. Giderken bıraktıkları parayla karnımızı doyuruyorduk. Ablam güleç yüzlü, becerikli bir kızdı. Annem ölünce evimiz barkımız daha temiz, daha derli toplu olmuştu. Akşamları el ayak çekilince ablam hepimizi başına topluyor ve uzun uzun konuşuyordu bizimle. Artık büyümüştük. Oğlanlar neredeyse delikanlı çağına geliyordu. Ben de genç kızdım artık. Köyün içine inemiyorduk. İnsanlar bizden bucak bucak kaçıyordu. Bizi köyde kimse istemiyordu. Bunu biliyor ve başımıza daha kötü şeylerin gelmesinden korkuyorduk. Bu işe bir çare bulmamız gerekiyordu. Yol yordan bilmiyorduk. Başımızda bir büyük, yol gösteren birileri yoktu. Hiçbirimizin elinden bir iş gelmiyordu. Sabahlara kadar bir yandan konuşur, bir yandan ağlardık. Hele oğlan kardeşlerimiz boyunlarını büküp köşelerine çekilince içimize çok dokunurdu. Hepimiz kendimizden de, hayattan da nefret ediyorduk. Ablam elinden geldiğince bir köşede para biriktirmeye çalışıyordu. O parayı nasıl biriktirdiğimizi duysanız, siz de ağlarsınız doktor hanım. Meliha Hanım başını iki tarafa sallayıp derin bir of çektikten sonra anlatmaya devam ediyor. Filmleri aratmayacak bir hikaye doğrusu. Memleketimizin gerçeklerini anlatıyor. Konuşulmayan, görmezden gelinen gerçekler. Şimdilik güven veren, onaylayan bakışlarla ağlamadan dinliyorum onu. Ama sonra benim de ne yapacağım belli olmaz. Her sabah daha müşteriler gelmeden hamur açardı ablam. Ben de ona yardım ederdim. Eve bir çuval un, bir teneke yağ almıştık. Ocakta pişirir, üzerini yağlar verirdi elimize. Kapının önüne ektiğimiz soğan, sarımsak, maydanoz, ne varsa onları katık ederdik ekmeğimize. Doğru dürüst meyve sebze olmazdı bahçede. Sadece bir erik ağacımız vardı. Bol bol erik yerdik. Şimdi ağzıma sokmuyorum eriği. Bıkmışım. İçi saman dolu şiltelerin üzerinde yatardık. Oğlanların ayağına giyecek bir çift ayakkabı vardı. O ayakkabıyı nadir de olsa köye hangisi inerse o giyerdi. Biz yaz kış yalın ayak dolaşırdık. Bayramlarda kapımızı çalan olmaz. Boynu bükük otururduk evimizde. Üstümüz başımız temiz olurdu. Ablam iyi bakardı bize ama 40 yama vardı giydiklerimizde. Oyuncakmış, şekermiş, tatlıymış bilmezdik. Amanın amanın, ne zor günlerdi Allah'ım. Meliha Hanım başını yana eğip elleriyle yüzünü kapatarak ağlıyor. Hiç konuşmadan sessizce bekliyorum. Devam ediyor. Yoksulluk bir yandan, itilmişlik, kakılmışlık bir yandan, hala rüyalarıma girer o günler. Annemle babamın mezarı evimizin hemen yanı başındaydı. Geceleri mezara bakar korkardık. Ablam hepimize dua öğretmişti. Bir odanın içinde yere serili şiltelerimizin üzerine yatar, hep beraber ezberlediğimiz duaları okurduk. Arada bir erik ağacının üzerine baykuş konar, sabaha kadar öterdi. O geceler daha çok korkardık. Bizim oralarda baykuşu uğursuz sayarlar. Ablam babamın öldürüldüğü günün gecesinde de sabaha kadar bu baykuş dalda öttü derdi. Kimsesizlik zor, korkacak bahane arardık zaten. Aslına bakarsanız her an hepimiz ölümle burun buruna yaşıyorduk. İşin aslını konuşmaz baykuşta arardık uğursuzluğu. Elin heriflerinin girip çıktığı bir evdi bizim ev. İti var, uğursuzu var, hırlısı var, hırsızı var. Herif alır eline bıçağı, hepimizi delik deşik eder, kimsenin ruhu duymaz. Hatta köy halkı buna olsa olsa memnun olur. Pislikler temizlendi derlerdi. Bunları için için hepimiz bilir ama konuşmazdık. Eve gelen erkeklerle siz bir sorun yaşamadınız mı? En az zararla kurtulduk desem doğru olur. Ablam hiç tedbiri elden bırakmazdı. En çok bizlere zarar gelmesinden korkardı. Ama birkaç kere oğlanları ağızlarından burunlarından kan gelene kadar dövdüler. Neydi suçları? Herifler eve gelince biz dışarı çıkar, evden uzaklaşırdık. Birkaç kere bahçeye yakın bir yerde durmuş olanlar. Herifler onları görünce çok dövdüler. Ablam çocukları ellerinden zor aldı. Zaten o günden sonra ev boşalana kadar hiçbirimiz yaklaşmadık eve. Oğlanlar da ablamıza bir şey yapar gelen herifler diye korkar, hiç olmazsa onun sesini duyabilelim diye evin etrafında dolaşırlardı. Yani hepimizin derdi birbirimizi korumaktı. Neyse, Allah sonunda kurtardı bizi oradan. Çünkü köylüden de çok korkuyorduk. Bir gün toplanıp eve baskına geliverirler diye ödümüz kopardı. Bir akşam, daha doğrusu gece yarısı el ayak çekilince biriktirdiğimiz parayı da cebimize koyup düştük yollara. Gizlice ayaklarımızın ucuna basarak dağ yollarından yürüdük. Hepimiz çok korkuyorduk. Ayağımızda ayakkabı yok, sırtımız çıplak. Aylardan Nisan'dı. Kışı zor geçirmiş, buradan gideceğimiz günlerin hayaliyle yaşamıştık. Sabaha kadar elimizde bir küçük fenerle birbirimize tutuna tutuna yürüdük. Köyün içine girmeden, kenarından geçmiş, sabaha doğru kasabaya varmıştık. Güneş doğarken bir tepenin üzerine oturup azık torbamızda ne varsa paylaştık. İştahla yedik. Hem acıkmış hem yorulmuştuk. Ama içimiz kıpır kıpırdı. Yeni bir hayata başlayacaktık. Kasaba biraz hareketlenince otobüslerin durduğu meydana indik. Bilet aldık. Ver elini Ankara. Yol boyu hiç konuşmadık. Biri bizi tanır da yolumuzdan çevirir diye korkuyorduk. Ankara'da bir tanıdığınız var mıydı? Yok doktor hanım, ne gezer? Daha kasabayı bile bilmiyorduk. Ankara hepten bize yabancı. Garajlarda indik. Sonra sonra Ankara genel evini bulduk. Kapıdaki polisler bizi içeri almadı. Ablam yalnız girdi. Biz çoluk çocuk kapıda bekledik. Birkaç saat sonra ablam yanında şişman, süslü iki kadınla dışarı çıktı. Bir taksiye bindik. Büyükçe bir eve geldik. Bir iki hafta sonra uzak bir semtte bir ev buldular bize. Çoluk çocuk içine yerleştik. Oradan ablama avans vermişler. O parayla birkaç parça eşya alındı eve. O son akşam ablam evimizi yerleştirdi. Yanımıza para bıraktı. Telefon numarasını yazıp verdi. Sonra bize dedi ki, ben artık yokum. Size her ay para göndereceğim. Konu komşuya benim gibi bir ablanız olduğunu söylemeyin. Anamız babamız öldü ama akrabalarımız bize para gönderiyor deyin. Namusunuzla yeni bir hayat kurun kendinize. Artık siz de öteki insanlar gibi namuslu olun. Eliniz ekmek tutana kadar ben size bakarım. Eğer buraya gelip gidersem tez zamanda ne mal olduğumuz anlaşılır. Kendinize mukayyet olun. Adınıza leke sürdürmeyin. Ben yandım. Siz bari yanmayın. O günden sonra bir daha görmedik ablamı. Arada bir telefonla konuşurduk. Yıllarca baktı bize ablam. Sonra duyduk ki herifin biri bıçakla delik deşik etmiş. Hastanede iki gün yatmış garibim. Sonra da ölmüş. Bize öldükten sonra haber geldi. Bizim uğrumuza hiç yaşamadan, bir gün görmeden bu dünyadan çekti gitti canım ablacığım. Halbuki nasıl güzel, nasıl becerikli, nasıl akıllı bir kızdı bilseniz. Yine derin bir of çekiyor Melih Hanım. Of çekilmeyecek gibi değil. Ayıp olmasa bir of da ben çekeceğim. Biz kardeşlerimizle baş başa kalınca kendi başımızın çaresine bakmanın yollarını aradık. Ankara'nın yabancısıydık. Daha doğrusu şehir hayatını hiç bilmiyorduk. O güne kadar köyümüze bile doğru dürüst inmemiştik. Arabalar, otobüsler, apartmanlar, insanların giyimi kuşamı, sofra adetleri, hatta konuşma biçimleri bile bize yabancıydı. Sanki aydan gelmiş gibi hissediyorduk kendimizi. Sokağa çıkınca başımızı yerden kaldıramıyor, insanlar soru sormadıkça konuşmuyorduk. Ablamı son gördüğümüzün ertesi günü hepimiz yere oturduk. Önce hiçbirimizin ağzını bıçak açmadı. Sonra ağırdan konuşmaya, dertleşmeye, ne yapacağımızın hesabını yapmaya başladık. Oğlanlar ilkokulu bitiremeseler de okuma yazma biliyorlardı. Biz kızların okuma yazması yoktu. Yol iz de bilmiyorduk. Bunlar yetmez gibi bir de herkese yalan söyleyecek, geçmişimizi, nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu milletten gizleyecektik. Hiçbirimiz bütün bunları yapacak gücü kendimizde bulamıyorduk. O gece karar verdik. Ailenin reisi en büyük olarak ben olacaktım. Kimse sözümden dışarı çıkmayacaktı. Oğlanlar her gün sabah birlikte evden çıkacak, evin alışverişini yapacak, şehirde ne var ne yok, nasıl oturulur, kalkılır, neye binilir, nereden inilir öğrenecek, akşamları da biz kızlara okuma yazma öğreteceklerdi. Kimseyle yakın arkadaş olmak, sırrımızı açmak yoktu. Herkes bizi de kendileri gibi sansın diye elimizden ne gelirse yapacak, hiç açık vermeyecektik. dediğimizi yaptık. Oğlanlar her gün gidip dışarıda ne oluyor öğrenip öyle geldiler eve. Yere kurduğumuz sofrada bir yandan can kulağıyla oğlanları dinler, bir yandan da Allah ne verdiyse yerdik. Sonra da kalemi kağıdı elimize alır, okuma öğrenmeye uğraşırdık. Hem çok korkar hem de çok eğlenirdik o zamanlar. Uzaklara bakarken hüzünlü bir gülümseme yayılıyor Melih Hanım'ın yüzüne. Konuşma öğrenirken gülerdik en çok. Bizim köyde K harfiyle başlayan kelimeler G harfiyle söylenir. Karıya garı, kıza kız, komşuya gonşu, kahveye gayfe denir. Daha buna benzer pek çok farklılıklar vardır. O zaman Melih Hanım'ın ne kadar düzgün konuştuğu bir kere daha dikkatimi çekiyor. Ama siz Türkçeyi çok güzel ve düzgün konuşuyorsunuz. Bunların hepsini sonradan mı öğrendiniz? Sağ olun ama kolay olmadı. Küçük bir radyo almıştık eve. Akşama kadar onu dinler, birbirimizin yanlışını düzeltir gülerdik. Evi adeta okula çevirmişsiniz. Dahası da var. Eski kitap satan yerlerden ilkokul kitapları getirirdi oğlanlar eve. Başına üşüşür, önce keyifle resimlerine bakar, sonra da içinde yazanları heceleye heceleye okumaya, öğrenmeye çalışırdık. Biz işi iyice ilerlettikten sonra bir gün Adab-ı Muaşeret Kanunları diye bir kitap bulduk. Tam bizim istediğimiz gibiydi. Yazılanları tek tek okur, sonra da gülerek uygulamaya çalışırdık. Sofrada etin nasıl yeneceği, bıçağın sağ elde, çatalın sol elde nasıl tutulacağı, yenirken ağzın kapalı olması gerektiği, erkeklerin kadınlara nasıl yol verecekleri, kadının mantosunun erkek tarafından tutulacağını filan okumuştuk o kitaptan. Ne günlerdi. Kaşlarımı hafifçe kaldırarak hayret ve hayranlıkla dinliyorum Melih Hanım'ı. Birbirimize asri olun derdik. Kızlar arada bir evin ortasına çıkar, sallana sallana hanım gibi yürür, bacak bacak üstüne atıp oturmaya çalışırdık. Bu dersler çok işimize yaramıştı. Artık birbirine çok bağlı, konuşan, gülüşen bir aile olmuştuk. Biz eskiden az konuşur, hiç gülmezdik. Gülmeyi de sonradan öğrendik. Giderek kendimize olan güvenimiz az da olsa gelmişti. Arada bir oğlanlar sokağa çıkarken bizi de yanlarına alıyor, evde bize anlattıkları şeyleri bize gösteriyorlardı. Korka korka, ürkek adımlarla yürüyorduk şehirde. Yine her zamanki gibi başımız önümüzde. Otobüse, dolmuşa biniyor, şoföre para veriyor, bakkaldan yoğurt, kasaptan et, tuhafiyeciden iplik alıyorduk. Hatta bir keresinde hep beraber sinemaya gitmiş, filmin arasında gazoz içmiştik. Bizim için bunlar o zaman büyük bir lükstü. Işıklar yanınca gözlerimizin altından birbirimize biraz utanarak, biraz heyecanlı, biraz da manidar bakıp gülmüştük. Sanki sinemadaki herkes işi gücü bırakmış, bizi gözetliyor sanmıştık o gece. Ama yine de hayatının en mutlu günü hangisi derseniz, işte o gün derim. Türkan Şoray'ın bir filmiydi seyrettiğimiz. Hayran hayran bakmıştık Türkan Şoray'a. Ne kadar güzeldi. Hayaller kurmuştuk sonra. Kafamızdan değil, konuşa konuşa kurmuştuk hayalleri. Biz de zamanla öyle güzel, öyle zengin, öyle itibarlı, öyle iyi kalpli insanlar olacaktık. Bizi herkes sevecek, mahalle halkı bizi başında taşıyacak, her derdimize derman olacak, sonra da bize aşık olan o yakışıklı oğlanla evlenecektik. Oğlanlar da Kadir İnanır gibi olacaklar. Bütün kızlar hem yiğit, hem yakışıklı, hem de güçlü bu adama aşık olacak. O ise fakir ama güzel kızı, yani bizi seçecekti. Bir yandan eve gelene kadar yol boyu gülüşerek bunları konuşuyor, lafı birbirimizin ağzından kapıyor. Bir yandan da bunların sadece filmlerde olduğunu, gerçekleşmeyeceğini biliyorduk. Ertesi günü sinemaya gitmekle bile suç işlemiş gibi bir duygu kaplamıştı içimizi. Bu paraları bize göndermek için ablamın neler çektiğini, bu parayı nasıl kazandığını biliyorduk. Aslında bu hiçbirimizin aklından bir an bile çıkmıyordu. Onu oradan kurtarmamız gerekiyordu. Bu hepimizin boynunun borcuydu. Bir daha böyle yerlere gitmemeye, boşuna para harcamamaya karar verdik. Bir an önce kendimizi yetiştirip iş güç sahibi olup ablamızı o batakhaneden kurtaracaktık. O bizim için hayatını feda etmişti. Ablamla ayda bir kere konuşabilirdik. Ayın ilk pazartesi günü sabah saat 10'da hep beraber postaneye gider ablamı arardık. Hepimiz teker teker onun sesini duymak ister, hatta onunla daha uzun konuşana kızar, bir tek bu yüzden kavga ederdik. O bizim her şeyimizdi. Daha sık aramamıza ablam izin vermezdi. Onun yumuşacık, sevgi dolu sesini duymak bile hepimize iyi gelir, kavga bile etsek eve daha bir huzurlu dönerdik. Ne derdi size ablanız telefonda? Her birimizin tek tek hatrını sorar, sırrımızı kimseyle paylaşmayın diye sıkı sıkı tembih ederdi. Ne yaptığımızı, neler öğrendiğimizi telefonda ona anlatırdık. Çok sevinirdi. Biz her gün yeni şeyler öğrenip daha düzgün konuşur hale geldiğimiz halde ablam bıraktığımız gibi duruyordu. Yine eskisi gibi K'lere G diyerek konuşuyor, bir yandan telefonda bizimle dalga geçerken bir yandan da bize aferin diyordu. Onu merak etmememizi, keyfinin iyi olduğunu anlatıyordu. Ama öyle olmadığını hepimiz biliyorduk. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyordu. Canım ablacığım, feda etti kendini bizim için. Meliha Hanım dolu dolu olan gözlerini siyah başörtüsünün ucuyla silerken ona kutudaki kağıt mendilden bir tane uzatıyorum. Hafifçe eğilerek alıyor. 8-9 ay sonra neyin ne olduğunu biraz olsun öğrenmiştik. O ara oğlanlar bir marangozhanede kendilerine iş buldular. Ne de olsa babam oduncuydu. Bir yerlerden çekmişler ona. İlk zamanlar karın tokluğuna çalıştılar. Ama yılmadılar. Zamanla kendilerini sevdirdiler. İkisini de sigortaladı patron ve aylığa bağladı. Onlar artık sabah erkenden işe gidiyor, geç vakit eve geliyorlardı. Konuşmaktan ağzı dili kurudu Meliha Hanım'ın. Meliha Hanım, ne içersiniz? Size ne ikram edeyim? Bir iki kere yutkunduktan sonra, bir bardak çayınız varsa içerim diyor. Hemen telefonun tuşuna basıp iki bardak çay ve iki bardak buz gibi su istiyorum. O yine anlatmaya devam ediyor. Evimiz 3 katlı eski bir apartmanın giriş katındaydı. Uzak ama iyi ailelerin oturduğu bir semtte oturuyorduk. 2 odamız, mutfağımız, bir de girişte küçücük bir tuvalet vardı. Evin banyosu olmadığından banyo sobası mutfakta dururdu. Haftada bir o sobayı odunla yakar, mutfaktaki kapkacağın üzerini naylonlarla örter, sırayla yıkanırdık. Odanın birinde oğlanlar, birinde de biz kızlar yatardık. Bir de arada küçük bir sofa vardı. Oraya soba kurmuştuk. Kapıları açınca zaten küçücük olan evimiz hemen ısınıyordu. Pencerelerimize kendi ellerimizle ördüğümüz dantel perdeler asmıştık. Gündüz biz kızların yattığı odadaki yatakları kaldırıp dolaba koyduktan sonra kenarda duran sedirlerde oturuyorduk. Yani o oda hem yatak odası hem de oturma odası olarak kullanılıyordu. Kış başlamadan odunumuzu, kömürümüzü alıyor, onları alıp yerine yerleştirince hepimizin içine bir huzur, bir güven doluyordu. Kışın üşümeyeceğimizi garanti ediyordu bunlar. Çünkü açlığı, yalnızlığı, soğuğu iyi tanıyorduk. Oğlanlar işe gidince üçümüz birden evi köşe bucak temizler, tahta döşemeleri ovar, akşamın yemeğini erkenden hazırlar, sonra radyodan konuşma öğrenirken bir yandan da dantel örerdik. Artık arada bir de olsa komşular kapımızı çalıyor, bize kahve içmeye uğrayanlar oluyordu. Adam yerine konduğumuzun işaretiydi bunlar. Kapıyı hafifçe tıkladıktan sonra Ayten büyükçe bir tepsiyle içeri giriyor. Her zamanki doğal haliyle bize doğru yönelirken birden Meliha Hanım'ın pırıl pırıl parlayan kafasını görüyor. Kısa bir an gözleri oraya takılıp kalıyor. Sonra bana dönüyor soran bakışlarla. Acele et der gibi bir el işareti yapıyorum. Hemen toparlanıyor. Çaylarımızı ve sularımızı alıyoruz. İkimiz de önce buz gibi suyumuzu içiyoruz. Meliha Hanım çayın yanındaki şekerleri Ayten'e iade ediyor. Demek şekersiz içiyor çayını. Bana ise iki şeker bile az geliyor. Dünyadaki bütün zararlı şeyleri seviyorum ben. Ayten odadan çıkınca Meliha Hanım çayından bir yudum alıp anlatmaya devam ediyor. Sonra mahallede herkesin elbisesini diken bir terzi kadın olduğunu duyduk. Bizim apartmandan orada elbise diktiren bir kadın vardı. Kocası maliyede memurdu. Bir gün provaya giderken beni de yanında götürdü. Bir hafta sonra ben orada işe başladım. Solgun yüzlü, zayıf, sinirli bir kadındı patron. Kocası erkenden ölünce terziliğe başlamış. Benim yaşlarımda iki çocuğu vardı. Biri oğlan, biri kız. Onlar okula gidiyorlardı. Ben her işine yardım ediyordum Nermin Hanım'ın. Evinin temizliğinden yemeğine kadar. Bütün işler bitince yanına oturur, elime ne verirse onu öğrenmeye çalışırdım. Teyel, sülfile derken her şeye elim yattı. Sonra benim bir küçüğüm çırak olarak geldi yanımıza. Arkasından da en küçük. Üçümüz de canla başla çalışır, sorulmadıkça konuşmaz, hiç itiraz etmeden önümüze konan her işi yapardık. Nermin Hanım'ın çocukları bizden çok farklıydı. Oğlu yakışıklı, annesi gibi sinirli, dik başlıydı. O eve gelince biz hangi deliğe gireceğimizi şaşırırdık. Korkardık ondan. Ne de olsa erkekti ve kardeşlerimiz hariç bütün erkekler bizim için düşmandı, kötüydü. Kızı bizi hizmetçi gibi kullanır, biz de her şeye rıza gösterir. Bir dediklerini iki etmezdik. Giyimimiz, kuşamımız hala onlardan çok farklıydı. Zamanla Nermin Hanım sevdi bizi. Bizimle tek tek uğraştı kadıncağız. Bize pek fazla para pul vermez ama her birimize ayrı ayrı elbiseler diker, giyim kuşam öğretirdi. Arada sorular sorardı bize. En çok bundan korkardık. Evde bir araya gelince bu sorulara ne cevap vereceğimizi bir bir çalışır ama onun karşısında yine kekeler dururduk. Kadıncağız sonradan bizim bu halimizi ana babamızı çok erken yaşta kaybetmişliğimize bağlamıştı. Bizim de işimize gelmişti bu durum. Artık hep beraber sabahın köründe yataktan fırlıyor, akşam geç saatte eve gelebiliyorduk. Ama huzurluyduk. Bir zaman sonra ablamdan hiç para istemeden kiramızı ödeyebilecek, evimizi geçindirebilecek, hatta ablamıza da gül gibi bakabilecektik. Bunun için yemiyor, içmiyor, gezmiyor, tozmuyor, kenara para koymaya çalışıyorduk. Konu komşu çok seviyordu bizi. Bu devirde böyle ürkek, böyle namuslu, başı hep önde gidip gelen kızlar onların çok hoşuna gitmişti. Bizi evlerine çağırıyorlar, arada bir de onlar geliyorlar. Çoğu zaman da akşam işten dönünce kapının önünde hep beraber oturuyorduk. Bir yandan şekerli çayımı içerken bir yandan da heyecanlı bir masal dinler gibi dinliyorum onu. Babaannemin anlattığı masallara benziyor. Bu masal gerçekten çok heyecanlı. O da çayından büyük bir yudum alıp ağzında şöyle bir döndürdükten sonra yutuyor. Artık evin büyüğü ben olduğum için her türlü idare bendeydi. Herkes kazandığı parayı bana veriyordu. Önce evin eksiklerini tamamlamış, sonra dişimizden tırnağımızdan arttırabildiğimiz 3 kuruşu bankaya yatırmaya başlamıştım. Nermin Hanım bizi giydirip kuşatınca hepimiz güzel birer genç kız oluvermiştik. Aynalarda kendimize bakmaya doyamıyorduk. Bir gün üçümüzü de berbere götürdü Nermin abla. Ondan önce üçümüz de saçlarımızı arkadan örer, başka bir şey yapmayı bilmezdik. Berber saçlarımızı kesti, şekil verdi. Biz bambaşka olduk. Hangimiz daha güzeliz diye birbirimize bakar durur, hepimiz kendimizi değil birbirimizi daha çok beğenirdik. Daha önce de söylediğim gibi, annem güzel, babam da yakışıklı, baba yiğit bir adamdı. Onun için bizler her birimiz güzel insanlardık ama güzel olmaktan korkuyorduk. Annem bu kadar güzel olmasaydı belki de başına bunlar gelmeyecekti. İşte ablamın da hali ortadaydı. İçimizde en güzel oydu ve Ankara'nın genel evinde güzelliğiyle vücudunu erkeklere satarak para kazanıyordu. O zaman Meliha Hanım'ın yorgun yüzüne biraz daha dikkatli bakıyorum. Evet, bu yaşına rağmen hala güzel. Erkek kardeşleriniz nasıldır? Büyüğü erkek güzeldir. Boylu postlu, sırım gibi bir çocuktur. Küçük o kadar değil. Bebekliğinde çok ağır bir hastalık geçirdi. Öldü sandık biz onu ama ömrü varmış, yaşadı. Onun için pek gelişemedi. Zayıf, çelimsiz, sarı benizli bir oğlandı. Ama evlenince kilo aldı. Şimdi o da el içine yakışıyor. Yaşlandıkça babama benzedi. Babam öldüğünde onlar küçüktü. Ablamla benden başka babamı pek hatırlayan yok. Annemi biliyorlar. Kapının önünde hiç kımıldamadan, hep önüne bakarak oturan, donuk, kirli, paslı bir anne hatırlıyorlar. Halbuki kuğu gibiydi benim annem. Ama göbeğini sallayarak oynamalarını hatırlayınca içim bir tuhaf oluyor. Bu başımıza gelenler kaderin bir oyunu muydu, yoksa annemin oynaklığından mı olmuştu her şey? Bu soruya bir cevap bulamadım gitti. Kardeşlerimle bile konuşamadım bunları. Kim bilir, benim aklıma gelenler belki onların da aklına gelmiştir. İnsan soya çeker derler ama Allah'tan kızların hiçbiri çekmedi annemi. İçimizden oynak çıkmadı. O kadar yalnız ve çaresizdik ki belki bir kıvılcım hepimize yeterdi o zamanlar. Bunu için için hepimiz biliyorduk. Hele kendimi oğlanların yerine koyup da düşününce içim sızlıyor. Burada susuyor, başını öne arkaya hafifçe sallayarak kendi kendine düşünüyor. Anlattıklarının her biri insanın duygu dünyasında kasırgalar estirecek kadar önemli şeyler. Ve kasırga ruhunda ne varsa hepsini önüne katmış savuruyor. Kin, öfke, hırs, intikam ve son olarak da suçluluk. Meliha Hanım oturduğu koltukta hafifçe toparlanarak yeniden başlıyor sözü. Belki de ümitlerimizin yeniden yeşermeye başladığı zamanlarda onlar. Elimiz karnımızı doyuracak kadar da olsa ekmek tutuyor, bir iş öğreniyor ve en önemlisi toplum bizi dışlamıyordu. İşte o sırada Nermin Hanım'ın oğlu bizim en küçük kıza sarkıntılık etmeye başladı. Gerçi annesi hep evde ama bir punduna getirip köşelerde sıkıştırıyordu kızı. Kız korktu. Tabii sadece o değil, hepimiz korktuk. Yeniden eski günlere dönmekten ödümüz kopuyordu. Durumu annesine söylesek bir türlü, söylemesek başka türlü. Sonunda üçümüz birden işten ayrılmaya karar verdik. Bir daha eski günlere dönmektense hepimiz aç oturmaya razıydık. Nermin Hanım önceleri çok kızdı bize. Kadın haklıydı. Biz ayrılınca ortada kalıverdi. Her işini biz yapıyorduk. Sonra bir gün çıktı, evimize geldi. Çok sıkıştırdı bizi. Utana sıkıla durumu anlattık. Çok üzüldü. 3-4 gün sonra bu sefer hep beraber geldiler bizim eve. Oğlum sizden iyisini mi bulacak dedi. Ve küçük kızı resmen oğluna istedi. Şaşırdık kaldık. Bizim için Nermin Hanım o zamanlar ulaşılamayacak kadar yüksek bir yerdeydi. Kıza sorduk. Peki dedi. Böylece en önce en küçüğümüz evlendi. Kızcağız çok eziyet çekti önceleri. Ama şimdi 3 oğlu var. Nermin Hanım öldü. Kocasıyla beraber konfeksiyonculara dikiş dikiyorlar. Büyükçe bir atölyeleri var. İdare edip gidiyorlar. Ablanız hayatta mıydı o zaman? Evet, yaşıyordu. Tahmin ettiğiniz gibi kardeşinin nikahına bile gelmedi. Zaten böyle bir ablamız olduğunu hiç kimse bilmedi. Ben o sırada mahallede açılan Kur'an kursuna gitmeye başladım. Önce eski yazıyı öğrendim. Sonra Kur'an'ı ezberledim. Hafız oldum. Durumum diğer öğrencilerden çok iyiydi. Kursun sonunda beni aynı kursa öğretmen yardımcısı olarak aldılar. Diğer benden küçük kız kardeşim de evin işlerini yapıyordu. O sırada mahallenin berberi talip oldu ona. Ertesi sene de onu evlendirdik. Onlar da şimdi kuaför salonunda birlikte çalışıyorlar kocasıyla. Geriye oğlanlarla ben kalmıştım. İşte o sene ablamı öldürdüler. Aman, ne acıydı doktor hanım. Acımızı kimselere söyleyemedik. Bizim nereli olduğumuzu bile kimse bilmez. Anam babam göçmendi. Kısa bir süre Anadolu'da kalmışız derdik el aleme. Günlerce gözümüzde yaş dinmedi. Bizim uğrumuza oralarda harcandı kızcağız. Aklıma geldikçe hala içim yanar. Elindeki mendili yüzüne kapatıp hıçkıra hıçkıra ağlıyor Melih Hanım. Siz bakmayın böyle ağladığıma. İnsanın şöyle rahat rahat derdini anlata anlata ağlaması bile bir lüksmüş. Ben de işte karşınızda bunun tadını çıkarıyorum. Hele kız kardeşlerim, o zaman ikisi de evliydi. Gizli gizli bir araya gelir ağlardık. O günden sonra yüksek sesle Kur'an okumaya başladım ben. Sanki ablama ağıt yakıyorum gibi gelirdi bana. Söylerken ağlardım. Benim mevlit okumalarım da işte böyle başladı. Yavaş yavaş evlere çağırmaya başladılar. Bir süre sonra bu benim mesleğim oldu. Hala da bu işi çok severek yaparım. O sırada bana evlenmek için çok talip çıkıyordu. Her ne hikmetse hele ablam ölüverince, evlenmek dediklerinde bütün tüylerim ayağa kalkıyordu. İstemiyordum. Erkeklerden nefret gelmişti bana. O sırada oturduğumuz evin sahibinin karısı öldü. En üst katta oturuyorlardı. Ben de herkes gibi evlerine komşularla birlikte başsağlığına gittim. Bir zaman sonra kirayı almak bahanesiyle adam bizim eve girip çıkmaya başladı. Sonra da bir gün açıkça benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben şaşırıp kaldım. Oğlan kardeşlerime söyledim. Önce onlar da şaşırdılar ama içlerinden benim o adamla evlenmemi istiyorlardı. Çünkü herif zengin. Hem zengin hem de eli kolu uzun. Mahallede herkes adama çok saygı gösteriyor. Benim zaten aşkla meşkle gözüm yok. Evlen rahat edersin dedi hepsi. Sizden yaşı epey büyüktü herhalde. Olmaz mı? Ben o zaman 26 yaşındayım, adam 45. Bir de yetişkin oğlu vardı evde. Okuyordu o zaman. O da bizler gibi başını yerden kaldırmaz, utangaç, çekingen bir oğlandı. Neyse, apartman komşuları da araya girdi. Ben de düşündüm. Genç, herkes gibi bir kocam olsun istemiyorum. Bari benden yaşlı, ununu eleyip eleğini asmış biriyle evleneyim. Geçsin gitsin dedim. Hemen evlendik. Oğlan sabah gidip akşam geliyor. Bana bir şey ettiği yok ama adam sert, titiz. Ben tek ayağımın üzerinde fırıl fırıl dönüyorum adamı memnun edebilmek için. Hemen hamile kaldım. Üst üste iki kız doğurdum. Ama adam kıskanç, kapı dışarı çıkarmıyor beni. Bırakın evden çıkmayı, perdenin ucunu kaldıramıyorum. Hele bir de yaş farkı olunca adamın aklına bin bir kötülük geliyor. Bana boyuna soru soruyor. Geçmişimi, ailemi, nereden geldiğimi, anamı, babamı. O sordukça ben korkuyorum. Kem küm edip duruyorum. Ben öyle yaptıkça bana olan güveni iyice sarsılıyor. İkide bir de bana sen benden bir şeyler saklıyorsun ama ben nasıl olsa öğrenirim deyip duruyor. Arkasından dayaklar başladı. Durduk yerde bir şeyi bahane edip dövüyor adam beni. Bazen öyle fena dövüyor ki odasından kolay kolay dışarı çıkmayan Necdet bile beni babasının elinden kurtarmaya geliyor. Artık bütün apartman akşamları bu dayak seslerine alıştı. İlk eşinde döver miymiş? Hayır doktor hanım, biz yıllarca aynı yerde oturduk. İlk karısına elini kaldırmamış. Ben ne yapıyorum da bu adam beni dövüyor diye çok düşündüm. Yemeğini hazırlarım, o gelmeden sofrasını kurarım. Ev bark tertemiz, çocuklar ağlamasın da adam kızmasın diye daha o gelmeden onları yedirir yatırırım. Sonradan biraz biraz anlamaya başladım işi. Aramızdaki yaş farkı sanırım adamı korkutuyordu. Bir de bende aradığı sevgiyi, muhabbeti bulamamıştı. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evdeki oğlandan beni kıskanmaya başladı. Hele babasının elinden beni almaya gelince kafasında kurdukları iyice arttı. Halbuki Necdet bambaşka bir çocuktu. Kaç yaşındaydı Necdet? Necdet'le aramızda 9 yaş vardı. Ben ondan 9 yaş büyüğüm. Ben eve gelin geldiğimde 17 yaşındaydı. Terbiyeli, hem babasına hem de bana çok saygılı bir oğlandı. Kız kardeşlerini de sever, onlarla ilgilenir, bakardı. Ama adam oğluna da düşman gibi davranıyordu. Çocuklar büyüdükçe adam düzeleceğine daha beter oluyordu. Kocanızı hiç sevmemişsiniz siz. Ne yalan söyleyeyim, günahım kadar sevmedim o adamı. Bana biraz daha saygılı, biraz daha şefkatli davransaydı sever miydim onu da bilmiyorum. O da bilir miydi sevmediğini? Bilmez mi? Yüzüne bir şey söylemesen bile anlardı. Senin gözün bende değil, başkasında derdi. Bu sözün yarısı doğru, yarısı yalandı. Gözüm onda değildi ama başkası da yoktu benim için. Evlenmekten muradım dostlar alışverişte görsündü. Kocan var mı var, gerisi beni ilgilendirmiyordu. Adam da besbelli genç karı almış ki ona güler yüz göstersin, cilve yapsın. Bunların hiçbirini göremedi bende. Böyle şeyler zorla olmaz, içinden gelecek ki yapacaksın. Hele ben öyle bir annenin kızıyım ki cilve yapmak filan çok ağır gelir bana. Kocam bile olsa. Tabii bunları bilmez o. Dıştan bakınca bir şey sanmış beni. Don yağ dolması gibi otururdum karşısında. Don yağ dolması ne demek? Bizim oralarda soğuk, sevgisiz insanlara böyle denir. Belki de kıskançlıkları bu yüzdendi kocanızın. Ona karşı soğuk davranmanızdan. Öyleydi besbelli. Ama o da adam olaydı da bana kendini sevdireydi. O ne yaptı? Parayla beni memnun etmeye kalktı. Halbuki önceleri bana sen benimle param için evlendin derdi. Sonra baktı ki benim parada pulda gözüm yok, her şeyin pahalısını, fazlasını almaya başladı bana. Aklı sıra parayla gönlümü yapacak. Bunlar benim adama olan öfkemi daha arttırdı. Beni şey yerine koymaya kalkıyor. Velhasıl ikimiz ayrı dillerde konuşuyorduk. Yıllardır ne o beni memnun edebildi ne de ben onu. Bu kadın cinselliği adeta yasaklamış kendine. Evliliğini bile laf olsun diye yapmış. Öteki kızlar sanırım onun kadar etkilenmemişler. Belki de onlardan büyük olduğu için. Kızlarımın biri 15, diğeri 16 yaşlarına geldikleri sene oturduğumuz apartmanda büyük bir yangın çıktı. Eskiden bizim oturduğumuz giriş katındaki dairede yaşlı bir kadınla alkolik oğlu oturuyordu. Gece her ne olduysa orada başlamış yangın. Adam fitil gibi sarhoş, kadın çok ihtiyar. Önce fark edemediler herhalde. Yangın apartmanı sarınca gece yarısı hep beraber fırladık yataklarımızdan. Yangın aşağıdan başladığı için merdivenlerden inemedik. Alev yolu kesmiş. İtfaiye gelene kadar çok ölen oldu. Sonunda bizi balkondan aldı itfaiyeciler. Ama felek yine yapacağını yaptı. Ve o yangında büyük kızımı kaybettik. Nasıl oldu Meliha Hanım? Sizlere bir şey olmadı mı? Aman doktor hanım, sen benim hangi derdimi soruyorsun? Ben şimdi hangisini yanayım sana? O geceyi hatırladıkça hala elim ayağım titriyor. Bize bir şey olmaz mı? Hepimiz hastanelik olduk. Biz uyandığımızda duman her yeri sarmış, göz gözü görmüyordu. Can havliyle kapıya koştuk. Baktık ki orlar alev alev yanıyor. Balkona attık kendimizi. Ama büyük kızı ne kadar seslendiysek de bulamadık. Ben odaları o dumanda tek tek gezdim. Çok sonra itfaiye balkondan girip bizi kurtardı. Ambulanslara koydukları gibi hastanelere götürdüler. Özellikle bende yanık çoktu. Siyah, uzun kollu elbisesinin kollarını yukarı doğru çekerek bana yanık izlerini gösteriyor. Bacağımda da var bu izlerden. Ötekilerin durumu benden daha iyiydi. Çünkü ben büyük kızı aramak için iki kere girdim alevlerin içine. Ama bulamadım. Belki bizden önce yangını görüp de çıkmıştır dışarı diye çok umutlandık ama aramadığımız hastane kalmadı. Yaralılar arasında yoktu kız. Sonunda ölenler listesine dahil ettiler. O gece tam 7 kişi öldü bizim apartmanda. Cesetler tanınmayacak hale gelmiş. Kızımı teşhis etmek üzere polis bizi çağırdı. Annelik işte. Ben gidemedim. Kocam gitti ama kara kara cesetleri görünce o da fena olmuş. Hala çok suçlarım kendimi. Anne olup evladımı kurtaramadım diye. Aslında bizim katta ölen olmadı. Nasıl oldu da bizim kız yandı? Hala aklım ermiyor. Onun yattığı oda sokak kapısına çok yakındı. Meleğim demek korkuyla kendini kapıdan dışarı attı. Sonra da alevlerin arasından bir daha çıkamadı. Çünkü evde yoktu. Bütün odaları tek tek gezdim ben. Ecel işte. Gelince insanı sıcak yatağında bile buluyor. Yine başlıyor ağlamaya. Ağlamayıp da ne yapsın bu kadın? Kızcağızımın yüzü hala gitmez gözümün önünden. Rahmetli anneme benzerdi. Korkardım büyüyüp de onun gibi olacak diye. Meleğimin ömrü yokmuş. Nasıl da neşeli, hareketli bir kızdı. Okulu sevmezdi. Aklı fikri artistlerdeydi. O benim ilk çocuğumdu. Çok özenle büyütmüştüm. Hep ona ait hayaller kurardım. Benim kızım okuyacak, hakim olacak, beraber gezeceğiz Anadolu'yu derdim. Bu adaletsiz dünyaya kızım adalet dağıtsın isterdim. Çok akıllı, cesur, tuttuğunu koparan bir çocuktu. Babasından çok dayak yedi. O küçücük yaşında onu da hortumla döverdi bizimki. Yine de korkmaz karşı gelirdi babasına. Küçük öyle değildi. O hiç üzmedi beni. Liseyi bitirene kadar gayet düzgün okudu. Liseden sonra da okumasını ben çok istedim ama üniversite sınavlarını kazanamadı. 2 sene üst üste kazanamayınca iyi bir kısmeti çıktı. Biz de verdik. Mutaassıp bir aileye gelin gitti. Kayınvalidesi görümcesiyle beraber oturuyorlar. Damat babasıyla birlikte bizimki gibi mobilyacılık yapıyor. Halleri vakitleri yerinde. Şimdilik memnun. İnşallah sonuna kadar böyle gider. İnşallah Meliha Hanım. Bari bu konuda yüzünüz gülsün. Torun var mı? 1,5 yaşında bir oğlumuz var. O biraz oyalıyor beni ama kızıma çok yandım doktor hanım. Zaten ömrüm acılarla geçmiş benim. Ama evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Günlerce gözümün yaşı dinmedi. Çocuk yok yere gitti. Halbuki ne hayalleri vardı. Gerçi onun hayalleri benimkine hiç benzemez. Bu yüzden hep kavga ederdik ama yine de ölünce içime çok dokundu. Acaba kızıma haksızlık mı ettim diye düşündüm hep. Bıraksam hiç eve girmeyecekti. Gezmeyi, tozmayı, daha o yaşında takmayı, takıştırmayı çok seviyordu. Onu öyle görünce içime bir korku düşerdi. Başına toka bile taktırmazdım. Bu yüzden ben de çok dövdüm kızımı. Ellerim kırılsaydı da dövmeseydim. Küçüğe bir fiske bile vurmadım. Hiç gerekmedi ki. Ah benim annem, ah! Kadının mezarında kemikleri bile kalmadı. Ama bize öyle bir miras bıraktı ki nerelere saklayacağımızı bilemedik. Onun gibi olur diye korktunuz. Ah nasıl korktum. Halbuki o daha küçüktü, çocuktu. Öldüğünde 16 yaşındaydı. Belki de hepsi benim kuruntumdu. Ben korktukça o daha çok isyan ederdi. Siz korktukça ona baskı yaptınız. Öyle yaptım. Nur'dan çok daha akıllı ve becerikli bir kızdı. Öyle oynaklığı olmasa kalbi de çok temizdi. Merhametliydi. Babası bana yan gözle baksa tıpkı Necdet gibi o da bana arka çıkardı. Benim yüzümden kaç kere dayak yedi babasından. Eli her işe yatkındı. O yaşında mutfağa girince 40 yıllık ev hanımı gibi yemek yapar, bulaşık yıkardı. Pek de güzeldi. Annem gibi. Ona da ne giyse yakışırdı. Gösterişliydi. Babası yetmez gibi bir de ben baskı yaptım kıza. Sonunun böyle olacağını ne bileyim. Bir anne için ne acı bir durum. Haklısınız Meliha Hanım. Siz de ne yaptınızsa onu korumak için yapmışsınız. Onu kurtarmak için hayatınızı tehlikeye atmış, 2 kere alevlerin içine dalmışsınız. Olanlar sizin suçunuz değil ki. Kim ister evladının kötü olmasını? Bazen kaderin önüne geçemiyoruz. Yangında Necdet neredeydi? O zaman o yurt dışındaydı. Şansını oralarda denemek istemiş. 1-2 yıl kalmıştı. Aslında meleğin yattığı oda eskiden onundu. O askere gidince melek yerleşti odaya. Kader işte. Belki Necdet evde olsa melek yaşayacak, Necdet ölecekti. Yangını duyunca bir haftalığına izinli geldi. Hepimizle çok ilgilendi. Kız kardeşine o da çok üzüldü. Ama elden ne gelir? Yangında sizin ev tamamen yandı mı? Yandı doktor hanım. Ne ev kaldı ne eşya. Kızı kaybedince hiçbir şey gözümüze gelmedi. Bizim adam da çok üzüldü kızına. Serttir filan ama demek çok severmiş kızını. Günlerce çocuk gibi ağladı. Sonra bir süre için aynı mahallede başka bir eve yerleştik. Yanan ev yıkıldı, yerine kocaman bir apartman yapıldı. Şimdi orada oturuyoruz. Necdet dönünce babasının yanında çalışmaya başladı. Aslında Necdet hiç istemedi onunla çalışmayı ama bizimki mecbur etti çocuğu. Sonra da alelacele oğlana bir kız buldu. Hemen evlendirdi. Necdet ne dedi bu işe? Ne desin? O babasının sözünden hiç çıkmazdı. Bir iki kere itiraz edecek oldu ama baktı ki faydası yok, sonunda peki dedi. Zaten onu eve barka sığdıramıyordu. Gözü sürekli ikimizin üstündeydi. Belki de evlenip kurtulayım dedi. Siz hiç karışmadınız mı? Yok, istesem de karışamam ben böyle şeylere. Hele Necdet'in evlenmesi gibi kritik bir konuda bana hiç söz düşmez. Bir kere olsun bana da sorsa hayır derdim ben bu işe. Çünkü kızı hiç gözüm tutmamıştı. O sormadı, ben de bir şey söylemedim. Necdet evlendikten sonra bizimki biraz rahatladı. Zaten kızın acısı da çok yeniydi. Bir süre evde kavga gürültü durdu. Ama bir iki yıl sonra bu sefer de bizimkinin işleri bozuldu. Zaten o ara işi bozulmayan kimse kalmadı. Siteler esnafı kan ağlıyordu. Türkiye'nin büyük bir ekonomik kriz yaşadığı yıllardan söz ediyorsunuz herhalde. Evet. Bir de üstüne Necdet'in birine kefil olduğu ortaya çıkınca bizimki deliye döndü. Adam parayı ödeyemeyince bizim eve bile haciz geldi. Neyimiz var, neyimiz yok, hepsi satıldı. Bizimki o zaman oğluna iyice düşman oldu. Hatta bir keresinde karısının ve benim yanımda dövdü koskoca evli barklı adamı. Yapmış bir hata. Zaten baştan beri babasının yanında çalışmak istemedi. 2 yıllık bir yüksek okul bitirmişti. İstese kendine bir iş bulup çalışabilirdi. Babası izin vermedi. Oğlanı hem eve sığdırmadı, bir yandan da yakasını bırakmadı. Bu dünyada saf ve temiz olmayacaksın doktor hanım. Kimseye iyilik etmeyeceksin. Merhametten maraz doğuyor. O günden sonra hepimiz perişan olduk. Yiyecek ekmeğe muhtaç olduğumuz günler oldu. Bir Bağkur maaşına kaldık. Necdet ne yaptı? Necdet bir daha kapımızdan içeri giremedi. Babası onu sildi defterden. Hemen arkasından karısı çocuğunu da alıp memleketine gitti. Ben o zamana kadar çalışmıyordum. Zaten benim adam buna izin vermiyordu. Bir tek Bağkur maaşına kalınca ben yeniden evlerde mevlit okumaya başladım. Hiç olmazsa 3-5 kuruş para getiriyordum eve. İşte o sırada hastalanmış Necdet. Ben konu komşudan duydum bunu. Hemen bizimkine söyledim. Oğlundur, sonra pişman olursun, ara sor oğlanı dedim. Hiç aldırmadı. Daha doğrusu inanmadı hastalığına. Ben çok üzüldüm. Bir gün bizimkinden gizli aradım Necdet'i. Çok sevindi sesimi duyunca. Önce öksürük başlamış. Gittiği doktorlar şurup filan vermişler. Sonra hastaneye yatırıp inceleyince kanser olduğu ortaya çıkmış. İş yerleri de kapandığından sigortası filan da yok. Evine mevlüt okumaya gittiğim hanımlardan birine anlattım durumu. Sevaptır, bari bir sigortası olsa dedim. Kadıncağız kırmadı beni. Kocası yanında sigortalı gösterdi Necdet'i. Merhametten her zaman maraz doğmuyormuş. Allah razı olsun o kadından da kocasından da. Haklısınız. Merhamet insana en çok yakışan duygulardan biridir. Sonra ne oldu? Üzüntüden hastalandı garibim. Gerçi Necdet o imzayı atmasa biz bu hallere düşmezdik ama yine de her şeyin tek sebebi o imza değildi. Kocam bunu hiç anlamak istemedi. Daha doğrusu iflas etmeyi, bu hallere düşmeyi hiç içine sindiremedi. Hep oğlunu suçladı. Baktım ki bizim oğlan ölüyor, ben bari sahip çıkayım dedim. Çünkü o zamanında bana çok sahip çıkmıştı. Mevlitlerden erken çıkıp sık sık Necdet'in yanına gitmeye başladım. Bir göz odada yer yatağında yatıyordu. Ne bakacak kimsesi vardı ne de bir tas çorba pişireni. Her gidişimde ona yiyecek bir şeyler alıyor, çorbasını yapıyor. Hatta kemoterapiye gittiği günler elimle ben yediriyordum yemeğini. Çok halsiz oluyordu o zamanlar. Eşiniz hiç bilmedi mi oraya gittiğinizi? Yok be doktor hanım. Bilse öldürürdü beni. Sanki baktığım el oğlu. Öz be öz oğluna bakıyorum ama yaşlandıkça daha kötü oldu bizim adam. Eski hali olsa zaten hiçbir yere gidemezdim. Yaşlanınca arkamdan gelemedi, beni takip edemedi. Ben de mevlide gidiyorum diye her gün erkenden çıkardım evden. Her gün mevlit olacak değil ya. Doğru Necdet'in evine giderdim. O da gözleri yolda beklerdi beni. Ne kapısını benden başka çalan var ne de arayıp soran. Yıllarca baktım ben ona. İnsan sonuçta, gözümün önünde eriyip gidiyor. Ağlardı. Hem ağlar hem anlatırdı bana. Sonra da ben başladım anlatmaya. Zaten çoğu sıkıntıyı aynı evde birlikte yaşamıştık. Yani ortak noktamız çoktu. Bu sohbetler ona da bana da iyi geliyordu. Can yoldaşı olmuştuk birbirimizin. Ben çocukluğumdan beri yaralı olduğum için sıkıntılarımı başkalarına anlatmamaya alışkınım. Ama o konuştukça ufak ufak ben de anlatmaya başladım. Necdet bu arada 2-3 kere hastaneye yatıp çıktı. Işın tedavisi de aldı. Bir deri bir kemik kaldı gariban. Babası bütün bunları hiç duymadı mı? Bu konuda beni hiç konuşturmadı. Başkaları söylediyse bilmiyorum ama bir gün olsun oğlunu arayıp sormadı. Necdet çok üzüldü. Aslında o da çok kızardı babasına ama yine de aranmamak, sorulmamak içine oturdu. Karısı da mı hiç ilgilenmedi? Ben o zaman karısını da aradım. Kocan hasta, hem de ölümcül hastalık bu. Bunun hesabını sana hem Allah sorar hem de çocuğun dedim. Ama gelmedi. Benim param pulum mu var? Beni sayma ama çocuğuma kim bakacak? Ne yiyip ne içeceğiz dedi. Belki de haklıydı, kim bilir. Ne büyük bir çaresizlik bu böyle. Tedavilerden sonra biraz düzeldi Necdet. Benim geleceğim zamanı bilir, ben gelmeden önce pijamasını çıkarır, pantolonunu, gömleğini giyer, tıraşını olur, camın önüne oturur beni beklerdi. Ben de koşarak giderdim oraya. Başını öbür tarafa çeviriyor Melia Hanım. Uzun bir sessizlik oluyor. Şimdiye kadar ben sormadan hemen her şeyi tek tek anlattı. Ama şimdi başka bir şey var. Bana anlatmakta zorlandığı bir şey. Neydi son cümlesi? Ben de koşarak giderdim oraya. Koşarak. Sessizlik uzuyor. Melia yüzünü hala bana dönemedi. Utanıyor. Ona biraz yardımcı olmalıyım. Bir yerlere koşarak gidebilmek ne güzeldir. Ben her sabah buraya koşarak gelirim. Severim çünkü burayı. Burayı da, burada çalışmayı da, sizin gibi birbirinden çok farklı, yepyeni insanları tanımayı da. Artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Hayatın uzaktan göründüğü gibi dümdüz olmadığını, duygularımızın buna izin vermediğini öğreneli çok oldu. Aslında bunu benim kadar size de öğretmiş galiba hayat. Başını hala bana çeviremese de şimdi artık önüne bakıyor. Sonra kısık sesle, utana sıkıla anlatmaya başlıyor yeniden. Son yıllarda neredeyse her günümüz beraber geçmişti. Konuşurken Necdet bir gün pat diye başka türlü şeyler söylemeye başladı bana. Meğer babasıyla evlendiğim ilk günden beri bana aşıkmış adam. Yıllarca bu sırrını kimselere söyleyememiş. Siz hiç hissetmediniz mi? Allah yukarıda doktor hanım. Ben o defteri ömrüm boyu hiç açmamışım. Erkek deyince tüylerim ürperirdi. Belki de bu yüzden kocamı da hiç memnun edemedim. Bir gün bile elin heriflerine kötü gözle bakmak aklımın ucundan geçmedi. Öyle bir annenin çocuğu olmak kolay değil. İnsanlar birbirine küfür ederken kullandıkları en ağır kelime orospu çocuğudur. Biz hepimiz biliyorduk ne çocuğu olduğumuzu. Öteki kızlar belki de yaşları o zaman çok küçük olduğundan bu olaylardan benim kadar etkilenmediler. Belki de bu işlerden en büyük yarayı oğlanlar aldı. Büyüğün bitmez tükenmez tiklerine, küçüğün saatlerce süren el yıkamalarına hala kimseler çare bulamadı. Herifler ananızı alıp girsin içeri, kapatsınlar kapıyı, sonra da size 3-5 kuruş para bırakıp sallanarak, bıyıklarını sıvazlayarak defolup gitsinler. Biz bunları hiç unutmadık. Ablam da köyde, sonra da Ankara Umumhanesi'nde yine aynı şeyi yaptı. Ve bizim yediğimiz ekmeğin parası öyle kazanıldı. Başından geçmeyen bilmez bunları. Yediğimiz ekmekler taş olur, otururdu boğazımıza. Salyaları akarak, bıyıklarını vurarak, yılışık yılışık gülerek gelirdi herifler. Köyden Ankara'ya ilk geldiğimiz gün umumhanenin önünde de görmüştüm ben bu manzaraları. Sonra da bütün bunları unut, o heriflerden birine gönlünü ver. Ben kimse için kıymetli olmayabilirim. Hele hele geçmişimi bilseler, aşağılayarak bakar, iğrenirler benden. Ama benim gönlüm kıymetli, öyle herkese veremem onu. Vermedim de zaten. Kocam olacak o herif, güya para harcayarak gönlümü fethedeceğini sandı. Hortumla dayak yedim ama yine de gönlümü bir gün olsun vermedim ona. İşini yaptım, yemeğini hazırladım, çocuklarımı büyüttüm. Bir günden bir güne namusuna leke sürmedim. Benim namusum ondan mı sorulmuş? Utanmaz herif. Her gün beni soyup vücudumda kara bere aradı. Sonra da neymiş efendim? Ben onu sevecekmişim. Sen beni adam yerine koydun mu da benden sevgi istiyorsun? Bir zamanlar bana param için geldin diye tutturdu. Paraya hevesim olmadığını anlayınca da senin gözün gençlerde dedi. Ama bir gün olsun suçu kendinde aramadı. Neyse, bunların hepsi geçmişte kaldı. Hala aklıma geldikçe gördüğünüz gibi kendimi tutamayıp veryansın ediyorum. Ama Necdet farklı çıktı. Neydi Necdet'in farkı? Necdet bizim evde büyümeyip herhangi bir erkek olsaydı benim için diğerleri gibi olacaktı. Ama aynı evde beraber büyüdük. Ben onu çocuklarımdan, kardeşlerimden ayırmadım. Öyle olunca da ondan çok uzak durmam, kaçmam gerekmedi. Ayrıca yaşadığı çilelere gözümle şahit oldum. Bir gün bile öyle şeylerin peşinde koşmadı. Babası ne dediyse onu yaptı. İstese de istemese de. Aslında öyle zayıf karakterli bir çocuk da değildi. Ama ya temelli terk edip gidecekti bizi veya bazı şeylere boyun eğecekti. Senin için terk etmedim diyor. Ben bunları o zamanlar bilmiyordum. Uzun lafın kısası günlerce bana olan duygularını anlattı Necdet. Önceleri bir tuhaf oldum. Kabullenemedim. Bırakıp gitsem, bir daha gelmesem adam hasta. Ömrü az kalmış ve benden başka kimsesi yok. Kıyamadım. Nasıl olsa gidiyor. Bu belki de onun son arzusudur dedim içimden. Önceleri onu üzmemek, ömrünün son günlerinde yaşama arzusunu kırmamak için hayır demiyordum. Dinliyordum onu. Ama dinlerken bile utanıyor, böyle şeylerden sıkılıyordum. Sonra alıştım. Benim içimde ona kaynamaya başladı. Nasıl olsa kısa zamanda ölüp gidecekti. Onun ölümcül bir hastalığı olması beni etkiliyordu. Zaten gönlümden başka bir şey istemiyordu benden. Bunun altını her seferinde o da çiziyordu bende. Yani elim eline değmedi. O bedenimi değil, ruhumu istiyordu benim. Böyle olunca perde açıldı. Daha kolay kaydım ona. Bizimki neydi? Ona bir şey diyorlar. Platonik aşk. Hah, tamam, platonik. Zaten başka türlüsüne aşk denmez bence. İşin içine öteki şeyler girince aşk meşk kalmıyor. Ah doktor hanım, utanıyorum size bunları anlatmaya ama hayat aklına gelmeyeni başına getiriyor insanın. Aslında eskiye göre aramızda değişen hiçbir şey yoktu. Sadece duygular karışmıştı işin içine. Hemen ölür diyordu doktorlar. Bu aşk yaşattı onu, hayata bağlandı. Yedirdim, içirdim, kumrular gibi birbirimizin gözünün içine bakarak konuştuk. Saatlerce muhabbet ettik onunla. Bu muhabbetler ona da iyi geldi, bana da. Bu arada kocanız ne yaptı? Hiçbir şey hissetmedi mi? Hissetti. Adam zaten kıskanç. Beni dövmek için bahane arıyor. Benim uzun uzun evden ayrılışlarımdan çok rahatsız oldu. Eskisi gibi sözü de geçemiyor bana. Akşamları eve gelince baştan aşağı soyuyor beni. Vücudumda iz arıyor. En küçük bir kızarıklık görürse eğer önce banyoya götürür, soğuk suyla iyice ıslatır. Ardından alır eline lastik hortumu, eşek sudan gelene kadar döver beni. Kaç kere hastanelik oldum. Ya eve kapanacak, hiçbir yere çıkmayacağım ya bu dayakları yiyeceğim. Başka çare yok. Gerçekten başka çare yok mu? İşin aslını sorarsanız bunun bir çaresi var mı diye oturup düşündüm desem yalan olur. Sizin de işinize geldi değil mi dayak yemek? İşime mi geldi? Necdet'in yanından gelirken suçluluk hissetmiyor muydunuz? Onun eli elime değmese de içim cız ediyordu. Bunun yanlış olduğunu biliyordum. İşte bu dayaklar içinizdeki cızırtıya iyi gelmiştir. Öyle miymiş? Demek onun için bunca dayaktan sonra içime bir ferahlık geliyordu. Belki siz kışkırtıyordunuz adamı. Onu yapar mı insan? Bilmem, size sormalı. Kim bilir? Belki de. Açıkça onu aldattığımdan şüpheleniyordu. Hem doğruydu hem yanlıştı düşündüğü. Hem de oğluyla hem aldatıyor hem aldatmıyordum. Biraz da intikam hevesi var mıydı bu aşkta? Çünkü sadece sizin değil, oğlunun da büyük kini var babasına. Yani ortak düşmanınız o sizin. Vardır. Bunları hiç açıkça konuşmadık ama ikimiz de kin duyuyorduk adama. Daha çok yaşayamadığımız hayallerimizi anlatırdık birbirimize. Sonra da gerçekleşmeyeceğini bile bile hayal kurardık. O mu beni kandırıyordu, ben mi onu bilmiyorum. Sahi gibi ciddi ciddi hayal kurardık. Arada bir bizimkinden bahsederdik. Onun hakkında konuşurken ikimizin de gözlerinden nefret fışkırırdı. Necdet'le ortak yanınız çokmuş. Çoktu. Sizin de dediğiniz gibi düşmanımız birdi. Beni döverken o koşardı imdadıma. Sonra da ben onun imdadına koştum. Borcunuzu ödemişsiniz. Hem de ne ödemek? Doktorların verdiği ilaçlar yetmedi. Sağdan soldan ne duyduysam yaptım Necdet'e. Aktarlardan almadığım ot çöp kalmadı. Hasta, muhtaç, çok iyi birine en zor günlerinde baktığım için bir iyilik duygusu yayılırdı içime. Ben baştan beri çok severdim Necdet'i. Ama bu evlat sevgisi, kardeş sevgisi gibi bir şeydi. Ona bakmak benim boynumun borcu gibi gelirdi. Öte yandan onun bana karşı duyduğu aşk hem gururumu okşar hem de çok utandırırdı beni. Kendi kendime kızardım. Ne olacak derdim. O ananın kızı olduğunu eninde sonunda belli ettin. Onun için eve gelince uzun uzun namaz kılar, beni affetmesi için Allah'a yalvarırdım. Her taşın altından anneniz çıkıyor. Olmaz olsun benim annem. Necdet'le aramızda olanlardan sonra annemden bir farkım kaldı mı bilmiyorum ama kendi suçum için bile ben yine anneme kızıyorum. Yapmayın Meliha Hanım, annenizle mukayese edebilir miyiz sizin yaşadıklarınızı? Allah yukarıda. Size de yalan söyleyecek halim yok ya. Önce tek taraflı gibi başladı ama sonradan beni de içine aldı bu aşk. Düşünsenize, yıllardır kalbini bütün erkeklere kapatmış bir kadının bir anda kapılarını açtığını. İçimde kalmış ne varsa oluk gibi aktı Necdet'e. Meğer ben de yıllardır tanıdığım ben değilmişim. Yani benim içimde de o çok ayıpladığım, kınadığım, nefretle baktığım, iğrendiğim duygular varmış. Bunları gördükçe, anladıkça kendime çok kızdım. Ama yine de duygularım galip geldi. Üstelik Necdet öyle herhangi biri de değildi. Kendime kefil olamam ama ona sonuna kadar her konuda kefil olabilirdim. Öteki erkekler gibi olmadığını zaten biliyordum. Bir de kanser hastası. Nasıl olsa ölecek. İşte bütün bunlar harman oldu kafamda. Ve içimdeki buzdağları eridi, ben de onun gözlerinin içine bakar oldum. Aşk güzel bir duygudur. Gözlerinin içine bakıyorum Meliha Hanım'ın. Özellikle aşkı anlatırken gözleri nasıl da parlıyor. Demek insan her yaşta aşık olabiliyor. Güzel demek az doktor hanım. Ben benden geçtim. Başka biri oldum. Tuhaf bir heyecan yayıldı ruhuma. O hiç gülmeyen gözlerimin içi gülmeye başladı. Necdet'e giderken adeta ayaklarım yerden kesiliyordu. Hep onun yanında olmak, sesini duymak istiyordum. Çocuk gibi. Koca kadına yakışmıyor bunlar ama gönül işte. Durdu durdu, sonra birden asileşti, ferman dinletemedim gönlüme. Bir yandan evlerde mevlüt okuyorum, bir yandan gönlüm böyle yapıyor. Eğer elim eline değseydi ben bunları kaldıramazdım. Daha o zaman asardım kendimi. Bir tek beni bu ayakta tutuyordu. Günah işlemediğime ikna etmeye çalışıyordum kendimi. Ama pek ikna olmamışsınız galiba. Olamadım ya. Benim hayat görüşüme hiç uymuyordu olanlar. Hem de bu yaşta. Yine de vazgeçemiyordum ama. Necdet hasta olduğu sürece de pek böyle bir şansınız yokmuş zaten. Öyle. Onu üzmeye hiç kıyamıyordum. Ama sonu hiç de benim düşündüğüm gibi olmadı. Yine yanıldım doktor hanım. Meğer ne kadar aptal bir kadınmışım. Nasıl da kolay kanmışım her şeye. Demek kanmaya hazırmışım. Dedim ya, ne de olsa öyle bir annenin kızıyım. Bu aşkın da sonu hüsranla bitti. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Meliha Hanım iki tarafa şöyle bir baktıktan sonra yine anlatmaya devam ediyor. Merak ediyorum ne olduğunu. Kocasına mı yakalandılar acaba? Son aylarda Necdet biraz toparlandı. İştahı açıldı, kilo aldı, beti benzi düzeldi. Son yapılan tetkikler de iyi çıkmıştı zaten. Doktorlar tedaviye biraz ara verdiler. İkimiz de buna çok sevindik. Eskiden Necdet hasta olduğu için gelecek diye bir şey yoktu bizim için. Ama düzelince hem sevindik hem de bundan sonra ne yapacağımızı kara kara düşünmeye başladık. Necdet bir iş bulup çalışmak, beni de alıp Ankara'yı terk etmek istiyordu. Böyle hayalleri hep kuruyorduk ama iş ciddiye binince ben ne yapacağımı şaşırdım. Neyse dün gideceğim mevlid evin hanımı hastalandığı için iptal edildi. Ben de erkenden yine Necdet'in yanına gittim. Kapıyı çaldım, açan olmadı. Ben tam anahtarla kapıyı kurcalarken Necdet kanter içinde geldi kapıya. Zaten ev bir oda. Başımı uzatınca yatağındaki kadını gördüm. Yatağındaki kadını mı? Bu sözlerin aniden ağzımdan çıkıvermesine mani olamıyorum. Böyle bir son ben de beklemiyordum doğrusu. Siz bile şaşırdınız, değil mi? Evet, şaşırdım. Daha doğrusu pek anlayamadım. Ben de anlayamadım doktor hanım. Bizimki başka türlü bir aşk diyordum. Birbirimize hem sevgili, hem arkadaş, hem dost, can yoldaşı olmuştuk. O benim kanım, canım gibi olmuştu. Buna inanamadım ben de sizin gibi. Orada öylece dondum kaldım. Tek bir söz bile söyleyemedim. Zaten söyleyecek bir sözüm kalmadı ki artık. Oraya düşüp bayılıvereceğim sandım. Hemen orada ölmek istedim. Bu hayat bazen ne kadar acımasız olabiliyor. Düşünüyorum da hiç iyi günüm olmamış benim. Onunla yaşadığımız o en heyecanlı günlerde bile içim kan ağlıyordu. Öleceğini, onu kaybedeceğimi düşündükçe deli gibi oluyordum. Bizi bir tek ölüm ayıracak sanıyordum o zamanlar. Gerçi ölüm de ayıramayacaktı. Ondan sonra ben de fazla yaşamam, hemen giderim yanına diyordum. Böyle şeyler hiç gelmiyordu aklıma. Ben mi çok aptalım, yoksa hayat mı çok zalim, bilemedim. Ona ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, o da hayatın Meliha Hanım'a pek cömert davranmadığı. Necdet neden yaptı bunu acaba? O yine anlatmaya devam ediyor. Benimle birlikte Necdet de dondu kaldı. Sanki bunu yapan o değil de, o da olanlara çok şaşmış gibi baktı kaldı yüzüme. Sonra ağır ağır ayrıldım oradan. Bir ara geri dönüp baktım, Necdet hala kapının önünde öylece duruyordu. Eve kadar iki tarafa sallanarak rüyada gibi geldim. Gözümden bir damla bile yaş akmadı. Taş kesildim. Beynim uğulduyor. Sanki biri bana sürekli yalan, yalan deyip duruyordu. Bana söylediği her şey yalan mıymış sizce de doktor hanım? Meliha Hanım, ben hala size ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu konuda bir takım tahminlerde bulunabiliriz ama hiçbiri ne sizi tatmin edecek ne de beni. Keşke Necdet burada olsa da işin gerçeğini bize kendi anlatsa. Yok, artık böyle bir şey mümkün değil. İki cihan bir araya gelse bir daha onun ne yüzünü görmek isterim ne de sesini duymak. Bir açıklama duymak da istemiyorum. Bitti bu iş. Ölse buna dayanamam diyordum. Bu ölümden de betermiş meğer. Keşke çekip vursaydı beni. Onun elinden olsaydı ölümüm. Bundan çok daha huzurlu giderdim öbür tarafa. Çünkü şu koca dünyada beni de bir seven vardı. Yanlış yapmış, yanlış ilişkilerin içine girmiştim ama Necdet ve Necdet'in bana duyduğu o büyük aşk her şeye değiyordu. Nihayet ömrümün son demlerinde ben de yaşadığımı anlamış, hayat ne güzel bile diyebilmiştim. Allah'tan bir yandan beni affetmesini dilerken bir yandan da bana bunları yaşattığı için ona teşekkür ediyordum. Benim için o kadar değerliydi ki, bilmem beni anlıyor musunuz? Anlıyorum galiba Melia. Bundan sonra yaşamanın benim için bir anlamı kalmadı. Hayatımda bir kere kendim için bir şey yaptım, onu da yüzüme gözüme bulaştırdım. Ablam umumhanede bizim için çalışmaya başlayınca evin ve kardeşlerimin bütün sorumluluğu benim omuzlarıma binmişti. O zamanlar Allah'tan kendim için hiçbir şey istemiyordum. Yüzümüzün akıyla kardeşlerimi evlendirmek, birer yuvaları, sahipleri olduğunu görmek istiyordum. Bir gün olsun kendim için bir şey istemedim. Çünkü Allah zaten baştan beri yeteri kadar korumuştu beni kötülüklerden. Şimdi düşünüyorum da, o zamanlar benim başıma da her şey gelebilirdi. Annemi bilmiyorum ama ablam çok korudu beni. O her türlü tehlikenin farkındaydı. Hiç gözünü kırpmadan atladı ateşe. Ne yaptıysa bizim için yaptı. Ben bütün bunları görecek, anlayacak yaştaydım o zaman. Erkek deyince tüylerim ürperiyordu. Onun için benimle evlenmek isteyenler çıkınca korkudan dudağım uçukluyordu. Bir adamı sevmek, bilerek, isteyerek onun koynuna girmek en istemediğim şeydi. Hiç evlenmesem en iyisi olacaktı ama o kadar güçlü değildim. Benim de iyi kötü bir kocam olması gerekiyordu. Bunu ben değil, toplum böyle istiyordu. Şimdiki kocam beni isteyince en az tehlikeli insan o gibi geldi bana. Ne de olsa yaşını başını almış, evlenmeyi olsa olsa evinin ocağının bakımı için istiyordur diye düşündüm. Yanılmışım. O yatağına karı istermiş. Bunu o zaman anlayamadım. Boşanmayı hiç düşünmedim. Çünkü daha iyisi için bir umudum, bir beklentim yoktu ki. Üstelik iki tane nur topu gibi kızım olmuştu. Onları bırakıp nereye gidecektim ben? Onun için dayak mayak vız geldi bana. Neyse ne dedim içimden. Kaderime çoktan razı olmuştum. Çünkü kaderin böylesi benim için yine de kötünün iyisiydi. Ben elden ele gezen, önüne gelenin kokladığı gül olurum diye korkuyordum. Rabbim çok şükür bana bunu göstermemişti. Sonradan bir de mevlüt okumaya başlayınca kaderimle iyice barıştım. Artık evin dışında da bir işe yarıyor, edebim, namusumla yaşayıp gidiyordum. Necde tam da bu dönemde girdi galiba hayatınıza. Aman doktor hanım, hayatınıza girdi filan demeyin bana. Ben öyle laflardan çok korkarım. Bizim onunla yaşadığımız başka türlü bir şeydi. Hani Türk filmlerindeki temiz aşklar vardı ya, birbirine hiç dokunmayan sevgililer, işte öyle bir şeydi. Zaten ona bile nasıl izin verdim, hala bilmiyorum. Hele bir erkeğe güvenmek, kardeşlerimden başka bir erkeği sevmek, onu görünce heyecanlanmak hiç yoktu benim defterimde. Allah nasip edince demek kaderden kaçılmıyor. Kaçılabilseydi inanın ben kaçardım. Ama sonunda ne oldu? Ben demek haklıymışım. Erkek milletinin birbirinden hiç farkı yokmuş. Yine derin derin içini çekiyor. Eve gelince ne kadar özel eşyam varsa hepsini mahallede ihtiyacı olanlara dağıttım. Sonra öbür mahalledeki berbere gittim. Kes saçlarımı dedim. Önce kısa kes dedim sandı. Sıfır numaraya vur dedim. Doktor öyle söyledi deyince itiraz edemedi. Bir tek saçlarıma elinin değmişliği vardır Necdet'in. Saçlarımdan kurtulmak biraz olsun rahatlattı beni. Eve geri döndüm. Büyük bir urgan vardı. Onu hazırladım. Tam abdest alıyordum ki bizim kız geldi. Başımı öyle görünce başladı ağlamaya. Sonunda sürükleyerek size getirdi beni. Çok iyi etmiş kızınız. Aferin ona. Kocan ne dedi bunlara? Kocam her zamanki gibi beni önce soyup sonra da dövmeye hazırlanıyordu. Ama baktı ki bu sefer iş başka. O da çekildi köşesine. Anladı kendime kıyacağımı. Öyle bir şey yapmanıza kocanız izin verir mi? Ondan izin alan kim? Her gece sabaha kadar başımı bekleyecek değil ya. Ben nasıl olsa yapacağımı yaparım. İnsan yeter ki istesin. Ne oldu beni yıllardır erkek sinekten bile kıskandı da ben yine yapacağımı yaptım. Pişman mısınız yaşadıklarınıza? Başka türlü olabilir mi? Kirlendim doktor hanım, kirlendim ben. Daha bir gün önceye kadar yaptıklarıma için için çok üzülsem de kendimi bu kadar kirli hissetmiyordum. Temiz bir aşk bu diyordum içimden. Ama meğer temiz filan değilmiş. Ben öyle zannediyormuşum. Hani çok gençken insanın başına böyle şeyler gelse cahildim, anlayamadım der geçersin belki de. Ama bu yaşta hiçbir özrüm yok benim. Gözümün içine bakarak aldatmış beni. Belki de kendine baktırmak için böyle yaptı. Yani bu kadar basitmiş her şey. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Necdet bunu yapacak biri değil. Ben de öyle sanıyordum ama öyle olmasa o kadının o yatakta ne işi var? Onu bilemem ama yaşadıklarınızın tamamını bir sahtekarlık gibi değerlendiremiyorum. Ortada bir yanlış var tabii. Ama belki de pire için yorgan yakıyorsunuz. Yok be doktor hanım, o kadın pek pireye benzemiyordu. Benim acımı hafifletmeye çalışıyorsunuz. Bunu anlıyorum ama maalesef gerçekler acı. Hem de çok acı. Evet, hayat bazen çok acı olabiliyor. Zaten o böyle yapmasa da sona acı olacakmış. O zaman da başka türlü yanacakmış içiniz. Belki de acının böylesi sizin adınıza daha kolaydır. Bunu ben de düşündüm. Bu adam zaten ölüp gidecek. Sen yine deli divane olacaktın. Allah belki de sen fazla üzülmeyesin diye bunu gösterdi sana dedim. Ama olmadı. Meğer aldatılmak ölümden beter bir acıymış. Çünkü ölümde acizsiniz. Kabullenmekten başka çare yok. O acı Allah'tan geliyor. Ya bu neyin nesi? Siz hayatın her gününü görmüş, gerçekçi bir kadınsınız. Necdet'le güzel günleriniz olmuş. Belki de hayatınızda ilk kez mutlu etmiş sizi Necdet. Yaşadığınızı hissettirmiş size. Bugün bunlar her ne kadar size suç ve günahmış gibi geliyorsa da o günler farklıymış. Ölüm döşeğindeki insanlar üzerinde bir araştırma yapılmış. Ölmek üzere olan insanlar en çok yaptıklarından değil yapamadıklarından pişmanlık duyuyorlarmış. Yüzüne bakıp bir süre susuyorum. Bu söylediklerimi hazmetsin istiyorum. Elini çenesine koymuş düşünüyor. Kimileri ilk bakışta size sıradan, sığ biri gibi görülebilir. Sonradan fark edersiniz onun derinliklerini. Tıpkı Meliha Hanım gibi. Sizin hayatınıza bakıyorum da Necdet'le bir süreliğine paylaştığınız o büyülü atmosferi başka hiçbir dönemde yaşamamışsınız siz. Belki bugün o sayfa kapanmış artık ama güzelmiş. Belki de bir gün iyi ki yaşamışım diyeceksiniz. Ama yalanmış. Artık bunun bir önemi yok. Yalan da olsa güzelmiş. Ve siz o güzellikleri yaşamışsınız. Neden bu açıdan bakmıyorsunuz hiç? Yine eli çenesinde düşünüyor. Ben konuşmaya devam ediyorum. Hayatın kendisi zaten kocaman bir yalan. Nasıl bir kuşun kanadında gelivermişse mutluluk, geldiği gibi yine süzülerek gidiyor. Sizin gibi görmüş, geçirmiş, nice fırtınalar atlatmış bir kadın için bunu atlatmanın da mutlaka bir yolu vardır gibi geliyor bana. Bunca savaştan galip çıktıktan sonra şimdi teslim olmak niye? Gözlerinin altından bakıyor bana. Bu gözlerde sanki bir an bir umut ışığının yanıp söndüğünü görüyorum. Umut. Bütün dertlerin dermanı umut. Ölmek üzere olan birine kızmak sonra üzer seni. Bırak, hayat yine kendi bildiği gibi versin hükmünü. Ve sen biraz da huzuru yaşa. Hiç huzur yüzü görmemişsin. Şimdi huzur zamanı. Suçlardan, günahlardan, korkulardan arın. Benim sevginin her çeşidine saygım sonsuzdur. Sen de bir sevgi yağmuruna yakalanmışsın. İşte şimdi dinmiş yağmur. Sevgi insanları kirletmez. Gerisini bırak gitsin. Yaptığın her şeyde iyiliğin izlerini gösterdin bana. Barış artık kendinle. Kendinle, hayatla barış. Huzur ancak o zaman gelir insana. Gözlerinden sıcacık yaşlar dökülüyor Melia'nın. Bu gözyaşlarında sanki aklanmanın, onaylanmanın, kabulün hüzünlü heyecanı var. Yakın, samimi, dostça bir hava oluşuyor aramızda. Onu anlıyorum. O da anlaşıldığının farkında. Kim bilir, belki de ilk kez yaşıyor bu duyguyu. Rahatlıyor. Temiz, huzurlu, onurlu bir hayatın tadına bakın isterseniz. Bence böylesi de hoşunuza gidecek. Öbür tarafa gitmek için bu kadar acele etmeyin. Öyle mi diyorsunuz doktor hanım? Öyle diyorum. Kocanıza da biraz güler yüz gösterin. Suç olmayınca cezaya da gerek kalmayacak. Belki bundan sonra iyi iki arkadaş olursunuz onunla. Sizin kadar sanırım onun da böyle bir dostluğa, yakınlığa ihtiyacı var. Ona hep kızdım. Hiç güler yüz göstermediğim de doğru. Değişir mi acaba? O da insan. Tıpkı sizin gibi. Sevilmeye, yakınlığa onun da ihtiyacı var. Göreceksiniz. Hem de çok değişecek. Denemeye değer öyleyse. Kendi derdime düştüm. İlk günden beri hiç ilgilenmedim onunla. Temiz bir ev, sıcak yemek yeter sandım. Ama yetmemiş. Bir yudum sevgi insanoğlu için her zaman onlardan daha önemlidir. Bunu en iyi sizin bilmeniz gerekir. Doktor hanım, ben hiç gerçek ben olmadım ki. Hep sahtekarlıkla geçti hayatım. Hep bir şeyler sakladım insanlardan. En yakınlarımdan bile. Bir tek mevlüt okurken hiçbir şey saklamam gerekmedi. Orada asıl ben oldum galiba. Şimdi anlaşıldı neden bu kadar güzel okuduğunuz. Bakın Melia Hanım, bana bu hikayeyi çok başka türlü anlatabilirdiniz. Burada hiç sahtekarlık yapmadınız. Eğriyi de söylediniz, doğruyu da. Benden çok kendinize dürüst davrandınız. Bu çok önemli bir şeydir. Yürekli kadınsınız. Ancak işimiz bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi bu odadan çıkmadan önce bir kere daha dinlemek isterim sizi. Hüzünlü bir tebessüm yayılıyor yüzüne. Yavaşça sehpanın üzerinde duran siyah örtüye uzanıp dikkatle başını örtüyor. Bir iki kere öne arkaya sallandıktan sonra gözlerini kapatıp başlıyor söylemeye. Allah adını zikredelim evvela. Huşu içinde dinliyorum onu. Yürekten okuyor. Sesi odamın duvarlarına yansıdıkça bir kat daha büyüyerek geri dönüyor. Gözlerim doluyor yine. Meliha gözlerinden akan yaşları silerek yüzüme bakıyor. Bir şey söylemiyor. Bazen duygularınızı anlatmaya kelimeler yetmez. İşte yine o anlardan biri yaşanıyor bu odada. Sonra ağır ağır ayağa kalkıyor. Ben de kalkıyorum onunla birlikte. Kapıya kadar uğurluyorum onu. Bizi kapıda görünce Nur koşarak geliyor yanımıza. Soran gözlerle bakıyor yüzüme. İyi diyorum, merak etmeyin. Anne kız kol kola girerek uzaklaşıyorlar koridorda. Arkalarından bakıyorum. İçime yine o ince sızı yayılıyor. Bu sızının içindeki karma karışık duyguların hepsi hüzne bulanmış. İşte o anda görüyorum Tuna'nın gözlerini. Onunkiler de çok hüzünlü bakıyor. Unutulmuşluğun hüznü onunki. Bu kadar üzmese miydik onu? Sürpriz yapalım dedik ama akşama kadar perişan oldu galiba. Tuna yerinden kalkıp bana doğru gelirken ben hızlı adımlarla ikinci salona gidiyorum. Diğer arkadaşlarımın işi çoktan bitmiş. Hepsi toplanmış bizi bekliyorlar. Nasıl da bu kadar sessiz oturmayı başarabilmişler? Beni görünce hepsi ayağa kalkıyor. Pastanın mumunu yakıyoruz. Işıkları azaltıp Tuna'yı beklemeye başlıyoruz. Çünkü benim bu tarafa geldiğimi gördü. Mutlaka gelecek peşimden. Gerçekten de bir dakika sonra Tuna kapıda görünüyor. Hep birlikte bağırıyoruz. İyi ki doğdun Tuna. Artık hüzün filan kalmadı. Büyük bir coşku yaşanıyor şu an klinikte. Bu sefer de keyiften yaşarıyor Tuna'nın gözleri. Hepimiz sırayla sarılıp öpüyoruz onu. İyi ki varsın Tuna. Eşcinselliğin rengi gri. Bu sabah evden erken çıktım. Asansörle zemin kata inerken keskin bir sucuk kokusu geldi burnuma. Belli ki birileri sabah kahvaltısında sucuk kızartmış. Apartman hayatı işte böyle. Evde pişirdiğiniz yemek bile etraftan duyuluyor. Benim ilk çocukluk yıllarım bahçe içindeki küçük bir evde geçti. Hani ilkokulda çizdiğimiz ev resimleri vardır ya, iki yanında penceresi, ortada kapısı olan, keskin hatlı, bacasından incecik bir duman tüten, bahçesinde bir iki ağaç olan evler. İşte tıpkı öyle bir yerdi bizim evimiz. Ben 5 yaşına gelene kadar 5 kişilik bir aileydik. Annem, babam, babaannem, benden 1,5 yaş küçük kız kardeşim ve ben. İşte o küçük evde pazar günleri sabah kahvaltılarında sucuk kızartılırdı. Diğer günler bu kadar keyifli olmazdı sabah kahvaltıları. Çünkü pazar günleri geç kalkar, öğlene kadar masada konuşa gülüşe, fırından yeni alınmış, sıcacık beyaz francalı ekmeklerimiz, mis gibi kokan sucuklarımız, annemin özenle hazırladığı reçellerimizle zengin bir sofra olurdu bizimkisi. Annem babam masada bizim konuşmamızı ister, biz de anlatır dururduk. Babaannem kızardı. Çok yüz veriyorsunuz bu çocuklara, kız kısmına bu kadar yüz verilmez derdi. Ama eğer annem bize yan gözle baksa bu sefer de bizim tarafımızda yer alır, anneme kızardı. Babam zaten pek kızmazdı bize. O kimseye kızmazdı. Bizi dinler, bize anlattığımız saçma sapan şeylerle ilgili sorular sorar, yani bizi daha o yaşta ciddiye alırdı. Kahvaltıdan sonra yaz kış fark etmez kardeşimle hemen bahçeye atardık kendimizi. İp atlar, beton üzerine tebeşirle çizdiğimiz çizgi oyunu oynar, bunlardan sıkılırsak bahçede gezen karıncaların peşine düşerdik. Yaşlarımız birbirine çok yakın olduğu için hem kardeş hem de çok iyi iki arkadaştık biz onunla. Karıncalarla ilgili pek çok masal anlatırdı bize babaannem. Nasıl çalışkan, nasıl iyi hayvanlar olduklarını dinler dururduk. Peşlerinden iz sürer, yuvalarını bulur, içeride neler olduğunu göremediğimizden oturur hayal kurardık. Asla onları incitmez, yuvalarını bozmazdık. Toprağın altında kocaman, altından yapılmış bir saray hayal ederdik. Tahtında oturan kraliçe karınca, ona hizmet eden, ona yemek götüren işçi karıncalar. Kırmızı tüller içinde hayal ederdik kraliçe karıncayı. Kışın yemek için yazdan biriktirilen yemekler, altın tabaklar, salıncaklarda sallanan bebek karıncalar ve sarayda yüzlerce altın duvarlı oda. Sonra koşarak evden ekmek alıp yuvanın çevresine atar, karıncaların onları yuvalarına taşımasını büyük bir keyifle seyrederdik. Bir de papatyaları severdik. Bahçede kendiliğinden çıkan, incecik boyunlu, sarı gözlü papatyaları. Güller bizi pek ilgilendirmezdi. Bizimki mütevazı bir bahçeydi. Ama hemen yanı başımızdaki bahçe bizimkinden çok farklıydı. Orada kocaman bir havuz, havuzda sabah akşam etrafa şırıl şırıl sular püskürten bir fıskiye, etrafta rengarenk çiçekler, yemyeşil çimenler, yürüyüş yolları ve bu yollarda her zaman yapayalnız gezen bizim yaşlarımızda küçük bir kız vardı. Yüzü hep solgun ve mutsuzdu. Bahçenin ortasındaki ev bizim evimizin en az 4 katı kadardı. Orada her şey çok güzeldi. Ama o kız hep yalnız ve mutsuzdu. Bazen aradaki demir parmaklıklara dayanıp konuşurduk onunla. O bize imrenirdi, biz de ona. Öyle bir evde, böyle muhteşem bir bahçede bir çocuğun neden böyle keyifsiz olduğunu bir türlü anlayamazdık. Birbirinden güzel elbiseler giyerdi. Biz güzel elbiselerimizi bahçede oynarken giyemezdik. Annem buna izin vermezdi. Ama onun dolabında kim bilir daha bunun gibi kaç elbisesi vardı. O evin içini hiç görmemiş, o güzel bahçede hiç oynayamamıştık. Dedesi onun bize gelmesine izin vermezdi. Biz de oraya giremezdik. O eve sadece biz değil, kimse giremezdi. Halbuki bizim o küçücük evimize pek çok konuk gelir, sık sık onlarla yemek yenir, çay kahve içilir, uzun uzun muhabbet edilirdi. Eve konuk geleceği zaman annem önce evi baştan aşağı temizler, dolaptan sadece o günlerde kullanılan kenarları altın yaldızlı ince porselen tabakları ve fincanları çıkarır, en güzel elbisesini giyer, son olarak da tuvalet masasının tam ortasında duran mor parfüm şişesinin küçücük pompasıyla güzel kokular sürerdi. Biz kardeşimle gizlice o mor şişenin küçük pompasından yüzümüze o güzel kokuyu püskürtür ve kaçardık. Ama koku yüzünden hemen yakalanırdık. Size gidi yaramazlar yine mi derdi annem. Bir de yüksek ökçeli ayakkabılarına bayılırdık annemin. Her zaman giymezdi. Kutuların içinde dolabında saklardı topuklu ayakkabılarını. Biz yine de bir yolunu bulur ve çıkarırdık onları kutularından. Topuklarını kırmamak için dikkatlice ve sırayla giyer, odada biraz dolaşır yine koyardık yerlerini. Ben 4 yaşına geldiğim yıl annem hızla şişmanlıyor ve karnı şişiyordu. Bir kardeşimiz olacağını duyduk. Leylekler getirecek dediler. Günlerce gözlerimizi gökyüzünden alamadık. Ama leylek bir türlü gelmedi. Çok uzaklardan getirecekmiş meğer. Sonra bir akşamüstü biz görmeden Mustafa'yı bırakıp gitmiş. Halbuki biz o leyleği görebilmek için ne çok beklemiştik. Gelirken bize de birer beyaz bohça getirmişler. Demek ki kalabalık bir leylek ordusu taşımış bütün bunları. Çünkü tek bir leyleğin bu kadar yükü hem de uçarken taşıması mümkün değildi. Tabii doğal olarak önce bohçalarımızı açtık. Çok heyecanlıydık. Çünkü biz sadece bebek bekliyorduk. İkimiz de birbirimizin gözlerinin içine bakarak açtık bohçalarımızı. Önce mor elbiseli, yatırınca gözlerini kapatan ve ağlayan taş bebeklerimiz çıktı bohçadan. Simsiyah, uzun kirpikleri, pembe yanakları ve siyah kıvırcık saçları vardı bebeklerimizin. Sonra kırmızı çiçekli yün eşarplarımız, beyaz ipek mendillerimiz ve parlak kağıtlara sarılı balık şeklinde çikolatalarımızı bulduk. Her çıkanın ikimizde de olup olmadığını sıkı sıkı kontrol ettik. Evet, leylekler yolda hiçbir şey düşürmemişler ve ikimize de aynı şeyleri getirmişlerdi. Sonra asıl bebeği verdiler kucağımıza. Önce bana, sonra Yükselen'e. Beyaz bohçaya sarılı çirkin bir bebekti o. Bizimkiler çok daha güzeldi. Demek ki bunu da annemle babama getirmişti leylekler. Bizim bebeklerimiz sadece yatırınca ağlıyor, onların bebeği bir türlü susmak bilmiyordu. Nedenini sonra anladık. Bize gelen bebekler tıpkı bizim gibi kızdı. Ama onların bebeği oğlanmış. Demek ki oğlan bebekler hem çirkin oluyormuş hem de sürekli ağlıyormuş. Bir de bu bebeğin gelişinden annemden çok babamın mutlu olduğu gözümüzden kaçmadı. Babaannemin bebeğe hemen kocasının adını koyuşu, kulağına Mustafa Mustafa diye bağırışları ve yine annemin bu bebek yüzünden bir süre hasta yattığı, o ara bizim eve her zamankinden çok daha fazla konuk geldiği, her gelenin bebeğe kırmızı kurdeleli altınlar taktığı, sonraları annemin onu kucağına alırken nasıl gururlandığı gibi ayrıntıları unutmadık. Bebek büyüdükçe güzelleşti. Bize gülücükler dağıtmaya başladı. Arada bir mamasını biz yedirdik, salıncakta biz salladık ve anladık ki artık o küçük evde nüfus 5'ten 6'ya çıkmıştı. Ancak sofraya 6 tabak koyduğumuz günler çok sürmedi. Önceleri Mustafa masaya oturamayacak kadar küçüktü. O masaya oturmaya başladıktan kısa süre sonra da babaannemi kaybettik. Yine kaldık 5 kişi. Geçmişi düşünmek, düşündüğünüz şey çok eğlenceli bile olsa insanda bazen buruk bir hüzün yaratıyor. Çünkü onlar geçmiş, bitmiş. Size ait olsa da artık asla ulaşamayacağınız bir parçanız olmuş. Belki de bu yüzden bizler için daha değerli. Bunları düşünerek madalyona doğru gidiyorum arabamla. Hava kapalı. Yağmur ha yağdı ha yağacak. Güneş olmadığından renkler griye çalmış. Rüzgar ağaçların çıplak kalmış kollarını sağa sola savuruyor. Sararmış kuru yapraklar yolun iki tarafında rüzgarla birlikte dalgalanıyor. Kliniğin önüne yanaşınca şoförümüz Aydın koşarak geliyor. Arabayı ona bırakıyorum. Hava soğuk. Mantomun yakasını kaldırıp koşarak giriyorum içeri. Klinik sıcak. Odama girince ilk işim lambaları yakmak oluyor. Bu kasvetli havayı bir an önce dağıtmam gerekiyor. Işıklar yanınca yumuşacık, sıcacık oluyor odam. Kliniği dolaşıyorum. Doktor arkadaşlarımın hepsi gelmiş. İlk hastalarını almak üzere hazırlanıyorlar. Mutfağın kapısını açınca buharla karışık tereyağı kokusu geliyor burnuma. Ayten öğlen yemeklerini hazırlamaya başlamış bile. Hoş geldiniz, hemen yapıyorum kahvenizi diyor. Sonra Tuna'yla bugünkü randevulara bakıyoruz. Arada İsmail'in adını görüyorum. Ücret almayacaksınız İsmail'den, sakın bir yanlışlık yapmayın diyorum. Tamam biliyorum diyor Tuna. Sonra odama girip masama oturuyorum. Şöyle bir odayı gözden geçiriyorum. Masamın üzerini ben gelmeden önce her ne kadar toparlamaya çalışsalar da hiçbir şey istediğim yerde durmuyor. Dün akşam yine darmadağınık bırakmıştım masamı. Yeşil, pembe ve beyaz reçeteler, kalemler, damgalar, küçük masa saatlerim, hepsini yeniden yerleştiriyorum. Evet, her şey tamam. Sonra telefonun tuşuna basıp ilk hastayı içeri almasını söylüyorum Tuna'ya. Öğlene kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Öğlen doktorlar ve diğer çalışanlarla hep birlikte yiyoruz yemeğimizi. Bu yemekler de olmasa bazen akşama kadar bir araya gelemiyoruz. Ben yemekten kalkmak üzereyken Tuna her zamanki gibi heyecanla giriyor içeri. Afiyet olsun. Sağ ol Tuna, sen yedin mi yemeğini? Evet efendim, İsmail Bey geldi. Ücret almayın demiştiniz ama bu sefer çok ısrarlı. Bütün itirazlarımıza rağmen parayı ödemiş. Tamamını mı? Evet, biz elimizden geleni yaptık. Biraz daha ısrar edersek bize kızacak. Tamam Tuna, başka bir şey söylemeyin. Ben hemen geçiyorum odama. İsmail benim tam 20 yıllık hastam. Bana geldiğinde henüz 20'li yaşlardaydı. İki ablası var. İlk sefer onlar getirmişlerdi İsmail'i bana. Ciddi bir ruhsal hastalığı var. Yoksul bir ailenin oğlu. Küçük bir gecekonduda oturuyorlar. İsmail inşaatlarda ameli olarak çalışıyor. Ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor ama ilaç alacak parası yoktu. İlaç firmalarının doktorlara getirdiği numunelerle başladık tedaviye. Bu arada İsmail sağlığı el verdikçe inşaatlarda çalışmaya devam etti. Çalıştığı yerlerden birinde sigortası yapıldı. Hiç olmazsa ilaçlarını SSK hastaneleri yazıyordu. Ne kadar hasta olduğunu ben de bir raporla SSK'daki arkadaşlara bildirdim. 20 yıl boyunca hiç kopmadı benden. Sonra çalışamaz oldu. Son görüştüğümüzde malulen emekli olmaya çalışıyordu. Onun bütün hayali bir gün emekli olup kimseye muhtaç olmadan karnını doyurabilecek küçük de olsa bir maaş almaktı. İkinci hayali ise bir gün bana gelirken herkes gibi ücretini ödeyerek içeri girebilmek. Demek ki hayalleri gerçek oldu İsmail'in. Kapıda karşılıyorum onu. Uzun boylu, incecik, esmer bir adam İsmail. Saçı sakalı birbirine girmiş. Bana ilk geldiğinde yakışıklı, sırım gibi bir delikanlıydı. Simsiyah saçlarına aklar düşmüş artık. Beni kapıda görünce eğilerek elimi sıkıyor. Bütün içtenliğiyle gülüyor bana. Ağzında tek bir diş kalmış. Rengi kahverengiye dönmüş, uzamış tek bir diş. O gülmese bile ağzını açtığı anda öne doğru çıkmış bu diş yüzünden insan onun güldüğünü sanıyor. Ben de gülümsüyorum ona. Bu gülüşlerde sevgi var, şefkat var, dostluk ve güven var. Ben yerime geçerken o da karşımdaki koltuğa oturuyor ve ben daha bir şey sormadan başlıyor anlatmaya. Gülseren Hanım, hayallerim gerçek oldu. Ben şu anda dünyanın en mutlu insanıyım. Emekli oldum. Size gelirken herkes gibi paramı ödedim. Ben şu hayattan başka ne isteyebilirim? Annemle bizim gecekonduda oturuyoruz. Ben ay başında maaşımı alıyorum. Annem her gün bir kap yemeğimizi pişiriyor. Kış gelince sobamızı yakıyoruz. Evimiz sıcacık oluyor. Ben her akşam ekmeğimizi fırından alıyorum. Sağlığımı soracak olursanız çok iyiyim. İlaçlarımı tam sizin dediğiniz gibi alıyorum. Allah devlete ve size zeval vermesin. İlaçlarım bittikçe hastaneden yazıyorlar. Geceleri çok güzel uyuyorum. Bir iki kere yeniden çalışmayı denedim ama olmuyor. Galiba artık çalışamayacağım ben. Ama olsun. Kimseye muhtaç değiliz. Ablamlardan da para istemiyoruz. Buraya gelirken her zamanki gibi en temiz elbiselerimi giydim. Gelenler biraz da yakışmalı buraya. Olmadık insanların gelebileceği bir yer değil burası. Ama tıraş olamadım. Onun için özür dilerim sizden. Gerçi şimdi moda galiba böyle gezmek. Ama siz bir daha böyle gelme derseniz gelmem. Sen nasıl istersen öyle gelebilirsin buraya İsmail. Ama neden tıraş olmuyorsun? Tembellikten. Bizim mahallede insanlar buradakilere benzemez. Kimse temiz giyinmez, tıraş olmaz. Bol bol kavga ederler birbirleriyle. Mahalledeki karakol herkesi tanır. Sık sık oraya gittikleri için. Sen de gider misin karakola? Yok doktor hanım, ben gitmem. Oraya suç işleyenler gider. Ben kimseyle kavga etmem. Biliyorsunuz gezmeyi tozmayı sevmediğim için pek sık evden çıkmam zaten. Ama buna rağmen karakoldaki polisler tanır beni. Çünkü mahallede o kadar sık kavga olur ki. İkide bir şahit diye kargo tulumba götürürler beni de. Karakolun önünden geçerken selam verir bana polisler. Yıllardır yanınıza çok gelip gittim. Bizim mahalledeki insanlar böyle yerlere girip çıkamazlar. Buralarda nasıl oturulur, kalkılır, nasıl konuşulur bilmezler. Ben öğrendim. Bir yanlışım olmuyor değil mi? Aman estağfurullah İsmail. Sen her zaman kibar, saygılı bir adamsın. En hasta günlerinde bile öyle oldun. Biz çok memnunuz senden. Ayrıca hayallerine kavuşmana ben de çok sevindim. Sen bugün sahip olduğun her şeyi fazlasıyla hak ettin. Hayatla çok iyi mücadele ettin. Ancak şu dişlerini ne zaman yaptıracaksın? Böyle yemek yemek çok zor oluyordur herhalde. Her şeyin bir sırası var. Bu ay kömür alacağız. Ondan sonra sıra dişlerime gelecek. Zaten başka da bir ihtiyacımız yok. Yıllarca sokaklarda, karın çamurun üstünde yatan bir adam Allah'tan başka ne ister? Yemeğin önünde, hem de sıcak yemek, soban yanıyor. Çok şükür, her şeyimiz tamam. Hem o içimdeki kötü sıkıntı da gitti. Arada bir kafam karışsa da asla eskisi gibi Mecnun olup sokaklarda dolaşmıyorum. Elimi cebime atınca az da olsa param var artık. Yolda giderken canım simit isterse alıyorum. Hatta kahveye gidip çay bile içiyorum. Gerçi sık gitmem ben kahveye. Orada herkes birbiriyle konuşur, sohbet eder, oyun oynar. Ben sevmem böyle şeyleri. Evde sıcak köşeme oturur, sigaramı yakar, annemin demlediği çayımı elime alır, bol bol düşünürüm. Bu kadar çok ne düşünüyorsun İsmail? Bilmem. Dalar giderim işte. Ne düşündüğümü ben de bilmem. Annenle konuşmaz mısınız? Yok. Bir şey lazım olursa annem söyler, ben de yaparım. Burada böyle gevezelik ettiğime bakmayın. Başka yerde konuşmam ben. Daha doğrusu içimden, kafamdan konuşurum. Bunun için başkası gerekmez. Ben artık gideyim. Sizin çok zamanınızı almak istemiyorum. İşte sözümü tuttum. Size olan borcumu ödedim. Gerçi siz bana 100 kere baktınız. Ben size bir kere ödedim ama olsun. Önemli olan size verdiğim sözü tutmaktı. Senin sözünü tutacağını biliyordum ben. Çok dürüst, sözünün eri bir adamsın. Ayrıca henüz vaktinde olmadı İsmail. Şimdi karşılıklı birer çay içip bu özel günü kutlayalım. Yok doktor hanım, içmiş kadar oldum. Teklif etmeniz bile yeter. Zaten söyleyecek başka bir şeyim de yok. Ama biliyorum ki eğer bir gün yine kötü olursam, kafam karışırsa, borcumu ödemiş, sözümü tutmuş biri olarak geleceğim buraya. Her zaman beklerim İsmail. Seni bir kere daha kutluyorum. Annene benden çok selam söyle. Seni çok iyi gördüm. İlaçlarına aynen devam et. Ne zaman istersen gel. Ben buradayım. İsmail başıyla bana selam vererek ayağa kalkıyor. Yine eğilerek elimi sıkıyor. Ben de ayağa kalkıyorum. Ağzındaki tek dişi göstererek gülümsüyor bana. Gözlerinde hafif bir nem var. Benim de. Koridorda ağır ağır yürürken arkasından ben de çıkıyorum. Kapıya kadar uğurluyorum onu. Tuna'yla vedalaşıyor ve büyük bir gururla çıkıyor kapıdan. Tuna bana bakıyor, ben Tuna'ya. Sanki dünyanın bütün ödüllerini aldı da gidiyor İsmail. Hayatında hiç kimseden görmediği sevgiyi, saygıyı, dostluğu. Ona ne kadar özen gösterdiğimizin farkında. Belki de artık buraya sadece insan olduğunu hissetmek için geliyor. Odama doğru giderken Mehmetcan'ı görüyorum koridorda. Elinden her iş gelir onun. Bu sefer de almış eline fırçayı, dış kapının bir yerlerini boyuyor. O zaman aklıma kliniğin ilk hali geliyor. İnsanın hayallerine kavuşması o kadar kolay olmuyor. Hasan burayı Beycan Saraylı'dan kiraladığımız gün hemen ekibiyle gelmiş, her yeri bir çırpıda yıkıvermişti. Hepimiz bu manzarayı, gözlerimiz büyüyerek adeta dehşet içinde seyretmiştik. Mehmetcan o günden beri hala uğraşıyor madalyonla. Allah'tan yıktığı kadar yaparken de hızlı hareket etti Hasan. Sonunda Beycan Bey'in soyadı gibi muhteşem, saray gibi bir yer çıktı karşımıza. Buranın bir hastane gibi olmasını hiçbirimiz istemiyorduk zaten. Eşya seçimi sırasında buna özen gösterdik. Sonunda sıcacık, güven veren, konforlu, rahat bir ev, bir konak oluverdi madalyon. Yıllardır Ankara'da serbest muayenehane hekimliği yapan biri olarak en büyük hayalimdi benim böyle bir klinik. Çünkü hastane ortamına girmek istemez bize gelenler. Yüzlerce insanın sıra beklediği bir ortamda belki de istediğinizi alamadan dönersiniz evinize. Biraz kırgın, biraz sitemkar. Psikiyatri her zaman bir umut ışığı yakar insanlara. Hasta olmak gerekmez gitmek için. Hele ülkemiz gibi duyguları çok yoğun insanların yaşadığı yerlerde bir gerekliliktir psikiyatri. Uzanıverdiğimizde tutabileceğimiz mesafede olmalıdır bize. Bu arada madalyonun koridorlarında yine Sezen Aksu'nun sesi yankılanıyor. Bir yasa çıksa da Sezen Aksu'nun uyuması yasaklansa diyorum içimden. Gerçi bu kadar üretken olduğuna göre sanırım pek uyumuyor. Uyuma Sezen Aksu, uyuma. Çünkü uyumadığına değiyor bu şarkılar. Odama girince daha yerime oturmadan Tuna arkamdan geliyor. Randevulu hastamız sabırsızlanıyor. İki kişi gelmişler. Hep kısa boylu olanı konuşuyor benimle ama sanırım öteki girecek içeri. Geldiğinden beri hiç kafasını kaldırmadı. Sıkıntılı görünüyor. Hazırsanız hemen alalım mı içeri? Tabii Tuna, hemen gelsin. Randevu defterine bakıyorum. İçeri girecek olan hastanın adı Şevket Yıldırım. Heyecanlanıyorum. Yeni biriyle tanışacağım. Üstelik erkek. Benim hastalarımın çoğu hanımdır. Eğer bir erkek kalkıp psikiyatriye geliyorsa mutlaka çok önemli bir nedeni vardır. Kadınlar kadar kendilerine ilgi göstermez erkekler. Çok zor da kalmadıkça gelmezler. Bakalım Şevket Bey'in ne derdi var? Tuna kapıyı hafifçe aralayarak Şevket Bey'i alıyor içeri. Orta yaşlı, kır saçlı, hafif göbekli, iri yarı, heybetli bir adam. Kalın beyaz çizgileri olan lacivert bir takım var üzerinde. Kravat takmamış. Beyaz gömleğinin yakası açık. Hiç yüzüme bakmadan karşımdaki koltuklardan birine geçip oturuyor. Kıpkırmızı olmuş yüzü ter içinde. Ellerini dizlerinin üzerine koymuş, başı önünde, sınava girmiş çocuklar gibi korkuyla oturuyor karşımda. İri, etli, kaba hatlı bir yüzü var. Sık sık iki eliyle ceketini tutup arkaya doğru itiyor. Dudaklarının üzerinden aşağı doğru sarkan kırlaşmış, gür bıyıkları ona son derece sevimli bir hava veriyor. Sağ elinde kalın, büyükçe bir altın yüzük var. Sigaradan sararmış parmaklarının arasında sarı, iri taneli kehribar tespihi döndürüp duruyor. Sık sık ellerini başına götürerek saçlarını sıvazlarken aslında yüzünü benden saklamaya çalıştığını anlıyorum. Bir şeyler sormaya çalışıyorum ama ben sordukça onun sıkıntısı giderek artıyor. Zaten oturduğu andan beri hiç yüzüme bakmadı. Karşımda oturuyor oturmasına da yolda görse tanımaz beni. O kızarıp bozardıkça ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Ona bir şeyler ikram etmek istiyorum, onu da kabul etmiyor. Buyurun sizi dinliyorum diyorum, boynunu büküp ben ne anlatayım deyip yine susuyor. Biraz zaman kazanmak için bir sigara yakıyorum ve ona da ikram ediyorum. Almıyor. Sigarayı yeni bıraktınız herhalde diyorum. Başını arkaya doğru sallayarak cık diyor. Yani hayır demek istiyor galiba. Bu kadarı da biraz fazla artık diyorum içimden. Ne yani, hayır demeye de mi utanıyor? Yoksa ikram ettiğim sigarayı alamayacak kadar çok mu sıkılıyor bu odada? Karşısında keyifli içiyorum sigaramı. Keyfim yerinde bugün. Nedenini ben de bilmiyorum. Hani bazı günler vardır ya, neden olduğunu bilmediğiniz bir coşku, bir sevinç vardır içinizde. Yaşamaktan, içinde bulunduğunuz durumdan ayrı bir keyif alırsınız. İşte o günlerden biri bugün. Ayrıca İsmail'i görmek hoşuma gitti. Onun bugünlere gelebilmek için nerelerden geçtiğini biliyorum. Gecekondu bile olsa sıcak bir ev, bir kap sıcak yemek ve fırından alınmış taze ekmek yetiyor ona. Hatta bunun için binlerce kez şükrediyor Allah'a. İnsanın elindekilerin değerini bilmesi, bundan memnunluk duyması ne muhteşem bir duygu. Gerçi benim ruhum da genellikle bulutsuz, pırıl pırıl havalar gibidir. Arada bir sağanak yağış olsa da çabuk atlatırım onları. Ama karşımda oturan bu sevimli koca adam sıkıntıdan neredeyse pat diye patlayacak. İçinde bulunduğu sıkıntı insanlara çok ıstırap veren iç sıkıntısına pek benzemiyor. O bir şeylerden, o bir şeyleri bana anlatmaktan utanıyor. Meslekte geçirdiğim onca yıldan sonra bundan artık neredeyse eminim. Zaten biz psikiyatrlar bir süre sonra daha hasta içeri girerken 3 aşağı 5 yukarı teşhisi koyarız. Yanıldığımız çok nadirdir. Çünkü insanların yüz ifadeleri, bakışları, mimik ve hareketleri, davranış biçimleri çok şey söyler bize. Depresyon mu, psikoz mu, yoksa hayata ait bir sorun mu hemen belli olur. Bu koca adam neden utanıyor acaba? Ona bakarken gülmek geliyor içimden. Oturduğu yerde kıpırdanıp duruyor. Ama yine de bir ağırlık, bir iktidar, bir güven var onda. Şu anda benim karşımda içine girdiği ruh hali onun her zamanki hali değil. Arada bir elindeki tesbihin şıkırtısı yayılıyor odaya. Hemen durup tesbih avucunun içine alıyor. Ondan da utanıyor. İşin kötüsü bir tesbih de benim elimde var. Bizim toplumda tesbih çekmek erkeklere has bir özelliktir. Kadınlar sadece dua ederken alırlar ona ellerini. Babaannemden hatırlıyorum. Siyah, 99'luk bir tesbihi vardı. Namaz seccadesinin içinde dururdu. Namaz bittikten sonra elini alır, kıpır kıpır dudaklarıyla ağır ağır çekerdi onu. Başı yukarıda, gözleri kapalı. insanın kendinden geçip Tanrısıyla baş başa kalması hoş bir duygu. İşte o, böyle seccadesinin üzerinde kendinden geçmiş, bir öne bir arkaya sallanırken bizim Mustafa, yani en küçük kardeşim, önüne geçip seccadenin üzerine de takla atmaya kalkışırdı. O zaman tam bir panik yaşanırdı evde. Annem ne yapacağını şaşırır, arkadan dolanır, bir türlü onu oradan almayı beceremezdi. Çünkü namaz kılan veya dua eden kişinin asla önünden geçilmez. Kıbleyle aralarına bir şeylerin girmesi günah sayılır. Mustafa da bir o yana, bir bu yana, muzip muzip gülerek kaçar dururdu. Babaannem o zaman kapalı gözlerini açar, içinden okuduğu duayı yüksek sesle, öne arkaya sallanmasını daha da arttırarak okur, Mustafa'ya değil, buna izin verdiği için anneme öfkeli gözlerle bakardı. Annem ne yapacağını şaşırır, o da öfkesini Mustafa'dan çıkarmaya çalışırdı. Eğer yakalayabilirse. Biz iki kız kardeş bu manzarayı her zaman gülerek seyreder, içimizden hep Mustafa'nın tarafını tutardık. Yasaklar cazip gelirdi çünkü. Babaannemin önünden geçmeyi, onu daldığı rüyadan uyandırmayı aslında biz de isterdik ama buna cesaret edemezdik. Bunları düşünürken hafif bir gülümseme yayılıyor yüzüme. Sonra elimdeki tesbihi tıpkı onun gibi şıkırdatarak çekmeye başlıyorum. Benim tesbihim küçük olduğu için onunki gibi şık şık değil, şik şik diye ses çıkarıyor. Önce ağır ağır çekiyorum. Sonra ritmi giderek arttırıyorum. Sonra küçük küçük gülmeye başlıyorum. Sesimi duyunca kaşları hafifçe yukarı doğru kalkıyor. Gözleri hala önünde. Ceketini iki eliyle yine arkaya doğru itiyor. Benim güldüğüme inanamıyor sanki. Onun bu hali benim gülmemi daha da arttırıyor. Gözlerini bir iki kere kırpıştırdıktan sonra nihayet gözlerimiz karşılaşıyor. Ben içimden geldiği gibi gülmeye devam ediyorum. Bu sefer de hiç gözlerini ayırmadan yüzüme bakıyor. Yaprak kımıldamıyor yüzünde. Kaşları sanki alnına yapıştı da indiremiyor onları. Adam haklı. Bin bir güçlükle kalkıp bir psikiyatra geldi. Anlatmaya çok utandığı bir derdi var belli ki. Ama hayatında ilk kez gördüğü, aslında henüz bakmadığı için iyi göremediği doktor karşısında keyifli keyifli gülüyor. Şevket Bey, en azından bir ortak yanımız var. Siz de tesbih çekiyorsunuz, ben de. Gözleri elimdeki tesbihe doğru kayarken kaşları yine aynı yerinde duruyor. Alnı kırışmış, gözleri sonuna kadar açık. Sonra kocaman tesbihini masamın üzerine bırakıyor. Ben de kendiminkini onunkinin tam yanına bırakıyorum. Bir an ne yapacağını bilemiyor. Bir bana, bir masanın üzerinde yan yana duran tesbihlere bakıyor. Sonra kaşları yavaş yavaş yerine iniyor. Bu sefer de hafifçe çatıyor onları. Ya sabır çekiyorsunuz herhalde diyor. Sesi sigaradan kalınlaşmış. Sonra bir iki kere hafifçe öksürüyor. Bu da sigara öksürüyor ama şu anda asıl amacı vakit kazanmak. Bu arada ben çekmecemi açıp tesbih koleksiyonumu çıkarıp ona doğru uzatıyorum. Elimden alıp her birini dikkatle inceliyor. Meraklısınız diyor. Meraklıyım. Akşama kadar ya sabır çekmek kolay olmuyor diyorum. Yüzüme bakmadan gülüyor. Sonra elindekileri masamın üzerine bırakıp yine iki eliyle ceketini arkaya doğru atarken beğendiyseniz benim tesbihte kalsın. Bende de var böyle bir koleksiyon diyor. Evet beğendim. Memnuniyetle alırım. Teşekkür ederim diyorum. Şimdi artık daha rahat. Oh, hele şükür diyorum içimden. Hazır rahatlamışken hiç ara vermeden konuşmaya devam etmem gerekiyor. Sigarayı yeni mi bıraktınız? Yok, bırakmadım. İkram ettiğim sigarayı almadınız? Alamadım. Bu kadarını düşünememiştim doğrusu. Demek bu kadar yüreksizsiniz. Bir anda göz göze geliyoruz. Afallıyor. Ne diyeceğini şaşırıyor ama toparlıyor kendini. Yok, yerine göre çok yürekliyimdir. Ama hiçbir şeyden korkmam kadınlardan korktuğum kadar diyebiliyor. Kadınlardan mı? Hı. Yani kadın olmasam bu kadar utanmayacaktınız. Yine başını sallıyor. Gelirken benim kadın olduğumu bilmiyor muydunuz? Bizim Galip'in işleri işte. Galip kim? Beni buraya getiren Deyus. Şey diyecektim. Pardon hanımefendi. Arkasından tövbe tövbe diyerek iki eliyle yüzünü kapatıyor. Bütün utangaç tavırlarına rağmen ulaşılmaz, uzak ve mağrur bir havası var. Demek onu buraya bir arkadaşı kandırarak getirdi. Neden? Ne derdi var bu adamın? Bir erkek doktora değil de bana getirmesi de ilginç. Halbuki hemen bitişik odada Profesör Doktor Cengiz Güleç, öbür tarafta da psikolog Mehmet Akif Sayılgan çalışıyor. Neden onlara değil de bana? Bu klinikte pek çok erkek doktor var ama sizi yine de bana getirdiklerine göre var bir bildikleri. Bu Galip sizin yakın arkadaşınız mı? Kendi öyle diyor ama olmaz olsun böyle arkadaş. Eyvahlar olsun. Benim işim çok zor öyleyse. Sizin bana bir şey anlatacağınız yok. Bari sohbet edelim sizinle. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat yaparım. Nasıl gidiyor işler? Elhamdülillah, iyidir.